The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM. Psst, Buffylon. Good morning to you. Good morning, good morning. It's great to stay up late. Good morning to you. When the band began to play, the stars were shining bright. Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight. So good morning, sunbeams will soon smile through. Good morning to you and you and you. Nothing could be grander than to be in Louisiana in the morning. In the morning, it's great to stay up late. Good morning. Good morning to you. Might be just as iffy if we was in Mississippi. When we left the movie show, the future wasn't bright. But came the dawn, the show goes on, and I don't want to say goodnight. Don't say good morning. Good morning. Rainbows are shining through. Good morning. Good morning. Bonjour. Monsieur. Buenos dias. Guten Prias. Buongiorno. Buongiorno. Good morgen. Guten Morgen. Good morning to you. Mirë mëngjes, mirë se keni ardhur. Është klubi i mëngjesit në Club FM në 104, gjithashtu edhe në ekranin e Klan Plus. Unë jam Blendi, kjo është Jeri. Mirë mëngjes. Ai aty Altin Sulaj. Mirë mëngjes. Pura dhe Oltare ka ngjitur me të. Mirë mëngjes. Dhe ngjitur me të akoma. Është Lorin Terezi, i cili vetë nuk e tregon në televizor. Se do të bëj si mistershëm, mirë mëngjesi, Lorin Misteri. Është pak i mistershëm, Lorin. Jo, është më shumë se sa pak i mistershëm, do të thosh është, yeah. Plotësisht i mistershëm. Ka mundësi ta them që Altini dhe Lori kanë një kombinim perfekt sot. Po folëm ne, folëm di ndarë. Të grive, janë meci-meci. Meci-meci. Zejme ka vitën, fakt. Jo, jo, mirë, mirë, s'ka të bëja jo. Mund të ketë në i vitës. Nuk të sam të gëzosh. Nuk ka të bëja jo, Lori. Ti, Altin. Ngjyra, Altin, ngjyra. Ti dhe Lori jeni kombinuar perfekt. Dhe më thënë jeni një grita hapur këshu. Jemi. Bravo i qoftë. Gratë. Olta edhe në të gjyra. Nga në tjetër do në i rrinës. Po, a, shikoj tani, okej, okay, dakord. Tani që po e wow. Se dhja që ishim për kaj këshu neve. Po dhe ti Blendi ta, te grija. Edhe ti te grija. Të rinë un pak më mirë. Te grija ashtu si të ri kshu, e kam parasysh në. Po pse do ndryshojnë ngjyra e bluzës po të ri ashtu? Havin çik, Lori, se nuk dukem. të rinë sikë më është. Jo, atëherë, shikoj çfarë kemi. Kemi gri të lehtë, gri të lehtë të çunat, të zezë të gocat. Dhe gri pak më errët. Dhe gri pak më të errët e kun. Po, kështu që nëse i përzijem të tuaja, mund të dali dele zezë, kjo imja, se dominon si gjyrë. Sigurisht. O, më vërtet e ke? Normal. Se kur përzijem grin me zezën, bëhet prave zezë. Absolutisht, pam. Ja, duhet pak e bardh për ta. Po, duhet pak e bardh. Uaj, dhe pantallonat, ma. E çan, i kanë rregulluar. Ua, dhe kput. Mos më thuaj që i kanë portokalli. Mos më thuaj që i kanë pantallonat portokalli. Se them do të. Ose ngjyrë kanerin. Kështu e mbyllëm dje. Apo jo. Me këtë ngjyrë. E di. Mirë, sot është data 14, po? Po. 14 nëntor, miq dashur, ditë e martë. Por as pak ters kur nis me klubin e mëngjesit. Kështu e kemi bërë ne. Si si pakt me atë që s'mund ta përmendim. Po. Si e kaluat njerë? Mirë. Fjetur? Keni? Jo daq. Pse? Të mungon të qërke? Po, qëllon. Okej. Qëllon që mund si esh fjetur. Jo, e di, e di, e di. Po, jo e fjetur, ta shak, ke fjetur. Jo, pra. Jo. Shumë pak. Po, pra, po, qërë, ha, qërë apë e gjumë. Po, kam pasur të përshit, jo, jo, jo të mirë. O, jo të mirë? Jo të mirë. Jem zyrë disa herë. Ta se kështë patë një natë shumë të mirë. Ja. Tani po tishtë ajë që mirë nuk dojë përmëndje fare të kisën e pa gjumësis. Po se nuk bje. Zovinë si po, e kuftoj. Mirë të ta marim vesh do me thënë. Në mëgjeset e arqme. Po pa tjetër, nësë okay, i përmëndë qëmë. Okej, okay, super. Uave, aty. Ajajaj. Aj. Tani është mëgjesin pas shëmbjes e italisme, qëra fjalla. Se kjo ka pasur bujën e madhe natën e djeshme. Përveç gjithë shka tjetër që ndodhë në bot. Do me thënë ajo, vizita e Trumpit në Azi dhe akoma shkëmbimet e tij me Kim Jong-unin, po ç'n si ka. Italia ka pasur dje ndeshjen e kthimit në San Siro me Suedin. Kur shkuan në Suedi, sepse këta të dy tani ndeshëshin me njëri tjetrin, e di jeri që ti apo e di gjën? Jo, nuk e di. Okej, po prandaj pra. Kështu që po e dëgjojmë. Për ty dhe të tjerë që s'e kanë fare atë. Pra duhet të ndeshëshin se kush do të shkonte në Rusi në 2018-ën. Midis këtyre, për një vend që është atje në kampionatin botëror të futbollit, dhe në ndeshjen e parë Italia bëri autogol, që do të mbahet më gjatë. Okej. Okay. Dhe shkuan në Suedi dhe humbën 1-0 për suedezët. E bën golin vet. Okej. Okay. Kjo ishte ndeshja e kthimit mbrëm në San Siro. Italianët takohen me shpresë, thoshin okay, jemi mundur 1-0 në Suedi, tani jemi në shtëpinë tonë. Mund t'i fusim në një 2-0, po them. A ku diun se çfarë planifikonin ata, po gjithsesi fitonin. Edhe par, nuk fituan dot. Nuk fituan. Ja. Dhe Italia është eliminuar, dhe është një gjë që s'ka ndodhur prej shumë e shumë vjetësh. Dhe se sot tifozët e Italisë janë të shumtë këtu në Shqipëri dhe janë të mërzitur. Kështu që është një shans për ta festuar. Si thua? Rrotulluar thikën në plagë. Po, po, po. Sot në mëgjes. Se gjëna. Për gjithë jo, se ka shumë tifozë Gjermanisë, për shumë vura re tek faqja opinionit. Tek faqja opinion.al. Se si e hava sot në mëgjes, dhe ishin marrë me këtë temë. Tani ishin bërë bashkë tifozët e Gjermanëve, e Gjermanisë dhe... Po, tani, se ishin marrë në... Po nga smonin këta të Italisë. Ventura e shkarkuar, ja kush janë 4 kandidatët për ta zvendësuar, është njëri nga lajmet tek opinioni sot në mëgjes. Dështimi historik i Italisë, 4 herë kampionët, Azzurrët mbeten jashtë botërorit. Wow. Edhe thashun, me ndova, okay, Blendi, Fevziu, që është tifozi Gjermanisë, dihet. Dhe Sada. Dihet që do bënë kështu pra. Që është gjithashtu tifozi i Gjermanisë e shpallur. Thashun, këta e ke parasysh, janë duke... Ta janë duke rrotulluar, po, janë duke rrotulluar, thikën në plagë. E ke plot me lajme të bazuara tek Italia që ka humbur dje. Ne. Tani ky është një fakt i vërtet, nuk jo, kam. Jo, është fakt i vërtet sigurisht. Nuk po them. Disa po dishin të mos italianë, disa festojnë. Është normal, normal. Shumë mohabet. Disa revoltohen. Po, më së topi është tani. Disa kërkojnë kokën e Venturës në tepsi. Me patate. Me, mfal, me oriz, me oriz, po. Kabuni. Po, gjithsesi, ka qenë një mëngjes, si thua, kështu, i mërzitëshëm për ta. Dhe unë duhe që ta kthenim në një pyetje të vogël. Me që japim dhurata këtu në klubin e mëngjesit, po i kërkoj Oltës tani që ta hap thesin. Po, po. Hami Olta. Hap Olta. Ja, po jap dy shishe nga kantina e pijeve Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Okej, okay, Esol miq dashur në klubin e mëngjesit. Esol është shumë mirë. Esol. Ju bën mirë. Dhe dy shishe. Kto mund të jenë raki, me qira fjala, mund të jenë ver, mund të jenë brandy, mund të jenë cilado nga produktet e kantinës. Mm-hmm. Dy shishe. Skënderbeu ndoshta. Varet se çfarë doni juve. Kështu që ashtu do e lëm. Pa lvizur. Por pyetja është kjo. Cili nga lojtarët italisë ka qarë mbrëm në përfundim të ndeshjes me Suedin? 0-6-19-20-7-10-22 dërgon mesazhet tuaja. Loti V, do me thënë, Loti V. W është, por nga që një Itali thonë VVV, e ke përshyshe. Loti V, Loti W. Kush ka qarë? Okej, okay, na e shkruani atë 0-6-19-20-7-10-22 e nisim me muzikë tani në klubin e mëngjesit. Nuk e di se çfarë ka usta muzika për për Italinë. Kjo për Italinë, ma, s'ka di. Jo, më jo, është ajo kënga jonë, Lor. Kjo është nga Justin Timberlake, quhet Mirrors, po? Po, Mirrors. E shikon ti? Shazam tjetri. Klab FM, 104, Klab Plus. Mëngjes. Aren't you something to admire? Cause you're shining something like a mirror, and I can't help but notice you reflect in this heart of mine. If you ever feel alone and the glare makes me hard to find, just know that I'm always parallel on the other side. Cause with your hand in my hand and a pocket full of soap, I can take it, there's no place we couldn't go. Just put your hand on the past, I'll be trying to pull you through. You just gotta be strong. I don't wanna lose you now. I'm looking right at the other half of me. The vacancy that's set in my heart is a space that now you hold. Show me how to fight for now. And I'll tell you, baby, easy coming back into you once I figured it out. You were right here all alone. It's like you're my mirror. Oh, my mirror staring back at me. Oh, I couldn't get any bigger. Oh, with anyone else beside me. Oh, and now it's clear as this promise that we're making two reflections. If you want, cause it's like you're my mirror. Staring back at me, staring back at me. Aren't you something and original? Cause it doesn't seem really as simple, and I can't help but stare, cause I see true summer in your eyes. Ooh, I can't ever change without you. You reflect me, I love that about you. And if I could, I would look at us all the time. With your hand in my hand in a pocket full of soap, I can tell you there's no place we couldn't go. Just put your head on the glass, I'll be trying to pull you through. You just gotta be strong. I don't wanna lose you now. I'm looking right at the other half of me. The vacancy that's set in my heart, there's a space and now you're home. Show me how to fight for now. And I tell you, baby, it was easy coming back into you once I figured it out. You were right here all alone. Oh, it's like you're my mirror. Oh, my mirror staring back at me. Oh, I couldn't get any bigger. Oh, with anyone else beside me. Oh, and now it's clear as this promise that we're making two reflections into one. Cause it's like you're my mirror. To you once I figured it out. You were right here all along. It's like you're my mirror. Oh, my mirror staring back at me. Oh, I couldn't get any bigger. Oh, with anyone else beside of me. Oh, and now it's clear as this promise that we're making to reflections into one. Cause it's like you're my mirror. My mirror's staring back at me. Staring back at me. Oh. Mëngjesi, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit në valët e Club FM edhe në Klan Plus. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jeri Mu, me Altini Mu. Mëngjesi. Me Lori Mu. Mëngjesi. Dhe shumë Olta Mu. Mu. Do të bësh Olta Mu. Ti do ta mbyllësh me një Mu. Për të gjithë blektorët aty ku janë. Mu. Ej, Mu Mu. Ej, dëgjoj. Jemi gati? Gati. Atëherë Jeri na frymzon, Jeri çdo ditë na frymzon, miq dashur, ka një fletore. Pam, ja ku është? Si në kohën e shkollës. Kjo është e dyta në fakt. Është e di, e di. Klasa e dytë. Atëm. O, shëndet Lori. Atë më kujtoni Jeri kohën e shkollës. Ku është e para Jeri? Kush fletore e para? Aty e ruan. E ruan po, se në herë nxjerr kështu. Sa u mbush një? U mbush një fletore po. Po mbaron dhe e dyta Lori. Edhe ka atë, ato gërma kështu si orizë, ka parasysh të vogla. Po sigurisht dhe prapë mbush. Që që jevi, jeri në frimëso edhe për sot. Nga i ko përgjati. Atere, shpreha që nga gjithur për sot është nga Winston Churchill. Winston Churchill. Kujdes se ka të bëj me gënjeshtrën dhe të vërtetën. O, kujdes, pëse më thua këshu kujdes se ka të bëj me sigur. E se ka nevoj për pak vëmëndja. Se tip si më gënjeni. Ami. Jo më Lori. Opa, opa, ta tha Lori. Jepi jeri. Gënjeshtra ka bërë gjysmën e rrugës rreth e qark botës, kur e vërteta sapo është nisur. Oh. Wow. Edhe një herë si humba rrugës është e djolta. Gënjeshtra ka bërë gjysmën e rrugës rreth e qark botës, kur e vërteta sapo është nisur. Që do thotë që gënjeshtra përhapen më shpejt. Tash e them domethënë. Po ka edhe një shprehje të popullit ton, shpif shpif se diçka mbetet. Kështu që opa, dy shprehje. Dy shprehje. Ne më mirë. Mos filloj arkivin. Kan për të njëjtën temë. Po. Pra për të njëjtën temp. Mm-hmm. Super duper. Faleminderit. Të lutem. Po ajo gënjeshtra i ka këmbë të shkurtra. Edhe ajo, patjetër, klasike. Po. Si vetëm këtë mbajmë atë. E vërtetë ai ka shalet e gjata është një tjetër. U sa mirë. Që është si, si thua, lim nga kjo. Ë me deduksion, kush i di. Je, le të japim të vërtetës një shans. 14 gradë në këto momente, 18 do jetë maksimalja për sot, 90% shanset për shi. A, futja kod, 90% shanset për shi. A, mund të them Lori që rreth orës 12 të nisë shi u vla? Jo, oh, se ka marrë qadrë. Si dush, më lëtë. Nuk ka që të duhet qadrë, Lori. E ka përpushin. Ti mbaron e mision dhe i. Êshtë aji libri që a thot aji, e ke përësysh, që i fletë universiti edhe universiti bën ato që i kërkon, dhe t'ja kërkosh universit. Kërkoj diell, sot, Lori. Diell dhe më të mirë. Ndoshta janë në plazh mbas ditës. Se unë su besoj aty rishërave, me thëndrejnë. Do në rakje dhe qizë, delorit, unë këtë. Ligi tërheqës, si që thona, po ja. Që ti tërheqës qërë. Parim deri ti jeri, shpreja ishe shumë e mirë. Orta ti me motin, s'kam që të them. Jo, jo, s'ke nuk që të nuk ishe në një shprejës, për ditë e sotme. Ke dhe ti ditë e tua, kur ka djelë sot, jo njëra për tyre. Po është e martë, pra ndaj, s'ke që i bën. Bëj fjalë për Buffon. Buffon ka qarë. Bravo. Mos. Ka, po. Është Ermiri fitues 3-0-4 i mbaron. Numri fiton 2 shishe nga kantina e pjeve që është Astroti Skënderbeu. Më i vjetri i skuadrës donte të shkonte edhe një herë. Në donte të shkonte edhe një herë Buffoni në Rusi, se e kishte fiksim. Atë klimën ruse. Ose zoj. Ka një je ne sais quoi Rusia, e ke parasysh sot ai nuk e di se çfarë është, po. Një gjë që Dasvidania. Që më tën Eiji. Kështu që ka qarë, ja ku e ke këtu. Kokrën e lotit. Ky është Buffon në loti vu. Në Loti Bufon. Ok, ne e përshëndesim Bufon. E përshëndesim, po. Me Eros Hames dhe ti i fuoko në il fuoko. Edhe një, ustaz. Hol më altin se e ki knosh. Fuoko në il fuoko. E vi gjojmë tani. Sono gli occhi e la dio club. Fa Bufon, Gigi. Aspetta, më shumë. Klebe. Ed ho già capito chi sei, che cosa cerchi tu da me, che cosa vuoi di più da me. Tu vuoi quel graffio al cuore che anch'io fortemente vorrei. Oh, vorrei morire sulle labbra rosse che hai, vorrei sentire due seni accendersi poi come due piccoli vulcani, sentirli sotto le mie mani e scivolare poi sul pendio, quello dolce che hai è un incontro d'anime. La notte sembra perfetta per consumare la vita, io e te c'ho un bisogno da. Non aspetta, è un'emozione diretta, se vuoi, ma non sarà infinita, perché siamo fuoco nel fuoco ormai, facciamo in fretta noi. Fuoco nel fuoco, le passioni mescolare suoni e magie per far salire l'emozione, salire fino al sole e ricadere lungo il pendio, quello dolce che hai è un incontro d'anime. La notte sembra perfetta per consumare la Sot në klubin e mëngjesit, mirëmëngjes që gjithë mirë se keni ardhur. Është klubi i mëngjesit. Klubi i mëngjesit, po. Ashtu quhet. Unë jam gati me anagramën për ditën e sot me Jeri. E hedhim. Do ta hedhim tani. Anagrama në klubin e mëngjesit. Atëre, anagrama për sot miqdashur është Oriz Shitse. Wow. Oriz Shitse është një vajzë që shet oriz dhe i bie që tjetë një oriz shitse. Më pëlqen shumë si e ke shkruar sipër, pilaf grama. Po pra. Oriz shitse. Morat mirë qen që jam grama. 0692070222. Hapi syt pa Lori. 0692070222. Ai që vjen i pari me përgjigjen e saktë ka për të fituar miqdashur një orë nga Premium Watches. Dhe një tavë me oriz. orë nga primi moçis dhe një tavë me oriz. E gatuar nga çunat. E gatuar nga çunat, mos ke meraki. Sigurisht okay. Nga çunat Irisa. Ajo do të jetë në një të ardhme, po orën dhe e merrni direkt. Direkt. Duhet të rivendosim këto gërma miq dashur. O R I Z Sh I T S E. Dhe të formoni një fjalë. Oriz shitse. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. Do ta themi që duhet të ishte shitëse me një ë këtu, por nuk kemi. Se kjo është rregulli i anagramës me gërmat që ke. Nuk mund të shtosh. Okej. Okej. Kështu që na e dërgoni të sakt, jeni duke konkuruar njëri tjetrin për një orë në këto momente. Ai apo ajo që do të vijë para me përgjigjen e saktë ka për të fituar. Kemi libra sot në taksi radio është do të nxjerrësh pak se ke aty pranë. Po kemi për të dhuruar libra miq dashur, botimet e reja që duhet thën, siç kishte shkruar një miku ynë në Facebook, zoti Baçi i lir. Muaj nëntor është muaj i goditjeve, i botimeve me goditje të përqendruar. Se ka shumë botime që vinë këtë muaj, edhe për shkak se panairi është këtë muaj, dhe është një shansë i mirë në fakt. Për shtëpitë botuese që të ekspozojnë disa tituj që i konsiderojnë të rëndësishëm, për cilët mund të kenë punuar për një kohë të gjatë dhe duan që t'i çojnë tek publiku. Po ne kemi për t'ju dhuruar disa nga botimet e fundit të Pegit. Elena Ferrante vjen me të tretën në sagën napoletane. Kemi një botim të për herë të parë në Shqip. Dhe i vonuar posta, the post office në original e Charles Bukowskit e sjellën në Shqip nga Iris Soli. Dhe Irisi ka bërë një punë të jashtëzakonshme me buk me salam, me buk me salam të Bukowskit. E ka përkthyer shkëlqyshëm, mendimin tim modest, po unë kam shijuar shumë, kam lexuar Shqip dhe ka qenë super punë. Kështu që jam i bindur që e njëjta gjë vlen edhe për posta të Bukowskit. Janë vitet e tij, ai përshkruan këtu atë që e kishte edhe tmerr në jetën e vet. Vajti në punë. Bukowski punonte në post. Se me atë mbante frymën gjallë, sa ishte akoma Charles Bukowski. Dhe urrente atë vend. E la disa herë punën, pastaj shkonte edhe lypte që ta merrnin prapë në punë, që mos ngordhte teorie. Dhe e merrin prapë se u vinte keq. E ke parasysh, kjo ishte normal. Marrëdhënia e tij. Po ky është libri që është vlerësuar shumë në gjërat që ka shkruar ai, po. Është në shqip. Dhe tani është. I quajtur posta. The post office. Posta. Shumë bukur, kështu që ju keni një shans miq dashur, duke luajtur me gjërat që kemi sot për ju, e ca pyetje që kemi zgjedhur, e lojën e censurës, e të tjera lojra, fjalë kalimin, ku diun se çfarë. Keni një shansë sot për të fituar këto dhurata në klubin e mëngjesit. Duke nisur nga tani. Tani. Po. Okay. E bëjmë një pyetje? Okej, okay, super. Atëre. Më jepni një jingle, po, e. Pyetja për ju miq dashur. Asht kjo. Asht. Kjo. Është vendosur që Parlamenti Britanik të votoj lidhur me këtë ligj. Cilin ligj? 069 20 70 222. Apo marrveshje, nëse do ta quaj. Okej. Po është vendosur që Parlamenti Britanik do të votoj. Nuk do të jetë thjesht kështu, një gjë në dorën e qeverisë apo ministrave apo kujtun se çfarë. Serioze. Po. Mbi çfarë? 069 20 70 222 na shkruan atje, ne shkojmë tek muzika në këtë moment e kthehemi mbas pak në klubin e mëngjesit me më shumë në Club FM në 100.4, gjithashtu në ekranin e Klan Plus. Round and round, round we go, where night, baby, back and forth. God above and the devil below you. You got your reasons, I got my wants. Still got that feeling, but I'm too old to die young now. Too old to die young now. Above or below the ground. Yes, too old to die young now. Still the good Lord might lay me down. Wants. Still got that feeling, but I'm too old to die young now. Too old to die young now. Above or below the ground. Yes, too old to die young now. Still the good Lord might lay me down. Blindy and the crew on the Morning Club on Radio Club FM 100.4. Enjoy it, people. Mirëmëngjes, mirë se vini që të gjithë jemi këtu në klubin e mëngjesit në valët e Club FM edhe në ekranin e Klan Plus. Mirëmëngjesi, zonja dhe zotrinj. Hello. Kalamaj, çuna dhe goca, kudo që të jeni. Po shikoja diçka që vjen nga njëri nga kolegjet e Shteteve të Bashkuara ku Ohio State University. Universiteti Shtetëror i Ohios, pan. Ku ke parasysh teknologjia tani po i ndihmon studentët që të gjejnë edhe mënyra të reja për të kopjuar në për provime. Dhe kështu kanë gjë. Është interesante një pjesë e mirë. Po, ky me sa duket është njëri prej tyre. Unë nuk e kisha dëgjuar, më thënë drejtën për më parë, megjithatë është një aplikacion i cili quhet GroupMe. GroupMe? GroupMe dhe është i tillë që lejon që të bëjnë chat shumë njerëz në të njëjtën kohë. Paka shumë siç mund të bësh me grupet e WhatsApp-it apo këtu mund ta shikoj. E krijon ti këtë grup? Po mund ta krijojnë studentët dhe në fakt është njëri prej aplikacioneve që lejohet, nuk është se ka ndonjë ndalim në këto rregullat e universitetit, megjithatë, njëri nga profesorët është ankuar se një grup studentësh, 83 prej tyre, e kanë përdorur grupin e chatit për të bërë bashkë detyrat e shtëpisë. Po, i kanë bërë bashkë, sepse aplikacioni GroupMeet lejon që të ndash edhe dokumenta. Mund të bësh dokumenta Word, apo diun se çfarë, i bën share, i ndan me të tjerët atje. Mund të ndash kalendarin e gjëra të tjera, dhe kështu që ata i kanë bërë detyrat në grup. Kan marrë pyetjen e parë, pyetja e parë. Edhe po aty të gjithë në chat. Është kjo. Dhe të gjithë kanë përgjigje. Po, kanë gjithë njëjtën përgjigje dhe profesori është ankuar, kanë qenë në Fisher College of Business. Dhe puna është tani që shkolla i merr seriozisht këto gjëra dhe studentët rrezikojnë. Sepse kanë shkelur kontratën që kanë në universitetin për sjelljen e studentit, rrezikojnë nga, po themi, dënime e penalizime të lehta deri tek largimi përfundimisht nga shkolla. Oh, të keq. Ja, sepse kanë shumë 83. Duhen sancione të tilla pra se këta studentët janë, nuk di çfarë them domethënë. Tani mos bëj sikur nuk e qenë dhe ti student. Unë kam qenë në kurs kam kopjuar. Asnjëherë, s'ka as pasur as aplikacione të tilla në konton. Ah, po, ka pasur mënyra alternative di, në konton. Di, mund mund ndryshosh për disa prej tyre madje ieri. Shkrimi në dorë. Se ieri për shembull me qira fjala ieri se të kemi këtu sot, a mundet ka ndonjë mundësi që kamera ta shoh për shembull që ti ke pikturuar gethat me gjethe vjeshte? Po. Ke pikturuar gethat e tua, po? Po. Dalë ieri dhe njerëz nuk e pan. Po, ishte një eksperiment. Dhe ja ka dhënë. Nuk e di se si do ta tregoj, po. Nuk e di. Shi, Altini u çuan këmbë, Altini ishte këtu në studio, u çuan këmbë çikoj. Te gjuri ka pikturuar. Po, goxha bukur ieri, thumshin. Faleminderit. Po, nuk e shikoj më nga ja. Bravo Xheri. Wow. Në çikun lart lor. Edhe në rast se ti arrin që pikturon gethat me gjethe vjeshte ashtu. Po. Mund edhe si ke kopjuar? Po ja, unë nuk kam kopjuar, domethënë unë nëse nuk isha e përgatitur nuk futesha fare në provim dhe këtë e them shumë sinqerisht. A futesh fare? Se kuptohesha, fillonte më ka të një provime pulla pulla. Po shoqja ime ngushtë vishte funde në ditën që kishte provime dhe i shkruante gjërat në këmbë. Po është dhe fillonte ngrinë fundin gradualisht. Po. Domethënë ka pasur ne profesori Elin. Po sigurisht. Normal. E linti që të shkeme të? Po. Pëse ka pasur format të tjera me fatoleta, që mund të shkruanin dhe ishpërndanin të kënjëri tjetërin në përklas. Me fatoleta? Po, e kalonin fatoleta. Po, profesor, që përndë dhe kështë kalonin fatoleta? Kam të farë. Ka qenë me thjesht në fakt se fizikë, këpëton, ushtrime kanë qenë ato dhe pa. Mund të ishte me thjesht për të shkruar, për të zgjidhur ushtrimin, për të transportuar në përklas. E vërtet. Ka pasur që fusin edhe kështu me kufjen vesh gjëra kështu. Ato nuk më të vënë fare. Vajza me flokshe. Po nga ato që ishin kështu që mund ta kalonin diçka. Po ja, këtë. Ose mund mbash një nga ato që janë wireless për shembull. Mhm. Po do të flasësh pastaj. Me dikë që është në anën tjetër edhe që është pak e komplikuar po. Se të duhet edhe një zgjuar. Duhet një zgjuar në anën tjetër. Mirë. Po kjo është metoda e fundit. 3 studenta zënë zotrin akuzohen për kopje e rënd si akuz kur vjen puna në to universitetet perëndimore, po të shohim se çfarë do të ngjas atyre. Group me quhet me qira fjala. Group me. Group me. Se është edhe ne jo vetëm i tregojmë këtë histori, por edhe ju japim informacion nevojshëm. Po, sigurisht. Mund të shfrytëzoni. Mhm. Olta. Urdhëro. Kem patur në një fitues deri tani bëm një pyetje për një nga kopjet e romanit Posta. Nga Charles Bukowski, zonja sotrin. Të pari në fiton Adi, ka thënë marveshjen e Brexit. Marveshjen e Brexitit. 338 në baro numri. Bravo i qoftë, shumë mirë. Mirë, do bëjmë edhe një pyetje tjetër nga aktualiteti. Këtë për njërin nga romanet e Elena Ferrantes. Okej. Si thoni? Dekor. Sigurisht. Atëherë, në mënyrë që të fitoni miqdashur një histori arratie e qëndrese, zhvillimi i tretë i sagës napoletane nga Elena Ferrante, duhet në shkruani tani se në cilin qytet të Rusis janë takuar dhe kanë biseduar Putin dhe Erdogan, si që mund të shikoni në këto pamje. Kanë folur prisit e Rusis dhe Turqis, kanë treguar se si marrëdhëniet e tyre tani mund shkojnë në një stad akoma më të zhvilluar. Kanë përgëzuar njëri tjetrin për sukseset në luftën kundër terrorizmit, por pyetja është për ju, në cilin qytet ku janë takuar, ku zhvilluar ky takim pra midis Vladimir Putin dhe Tayyip Erdoganit. Kthehemi mbas pak në klubin e mëngjesit tani ka muzik, miq dashur. Kjo është pra përgjigja e saktë në 0692070222 për një nga kopjet e Elena Ferrantes dhe ju kujtoj se anagrama për sot është Oriz Shitse. Oriz Shitse. Ndroni vendet e këtyre gërmave, formoni një fjalë e dërgoni mbrapsht. Bon Jovi. live in the ocean. I am a rock, not just another grain of sand. I wanna be the one you run to when you need a shoulder. I ain't a soldier. Take a stand and go. Hello, 明明姐, ho ho ho ho ho, 哈哈哈哈, 故事本书也, ho ho ho ho, Mr. Bean. Po, oh, Mr. Bean mi dashur, Mr. Bean bën kështu, po nuk bën vetëm kështu, dëgjoni pak. Ka lajme të reja për Mr. Bean, sepse së shpejti do të bëhet sërish baba në moshën 62 vjeçare. Në fakt ai ka dy fëmijë të tjerë, ka një djalë, Ben, mos gaboj. Ai është si ka, mos ngatro me Benin. Lere Benin në hallë, Benin është tubi futboll. Vjeç, dhe vajzën e tij Lili 21 vjeçare. Benin është baba për vetëm duket. Nga martesa e parë, sepse pas 25 vitesh martesë, Mr. Bean është divorcuar dhe ka 3 vite tanimë që jeton me një aktore të re 33 vjeçare me emrin Louis Ford. Po, e shikoj në një foto. Pikërisht nga mirë kjo. Simpatike, po. John. Dhe është pikërisht 33 vjeçare që është shtatzën dhe do të sjellin në jetë. Pra në moshën 62 vjeçare, por për Mr. Bean bëhet baba për herë të tretë në moshën 62 vjeçare. Domethënë është se po mendoj tani, babi im është si ka mbush akoma 61. Okej. Kështu që pas ka kohë. Po, ky është 62. Ka mbush babi jo 61, s'ka mundsi. Është sigurt kalojnë ndonjë 2 vjet dhe të bëhet babi bab. Prapë? Më bëj mua një vllah. Tam. Ose një motor. Si do ndjesh? Si do ndjem? Në qiellin e 7 kuptohet. Do ta do i them, ma jep mua të ta arris vetëm. Ça di them? Wow. Zonja Ford është 33 vjeç, a? Pam, pam. Mhm. Kjo është. Kjo e ka fëmijën e parë. Po pra. Dërgoj që për Mr. Bean është fëmia i tretë. Si? Kisha gjitha paska gjitha shanset ishte edhe kjo fëmia i këtij dëse. Po normalisht. Gjysma moshës. Patjetër, patjetër. Mirë, ajo është një gjë tash, sa kush mund ta thuash. Do Flori. Emri Lori, po dashuria Lori. Kemi Jagerin prapë më bëj që është 70 sa, 74 edhe prapë me ishte 28. Herë fundit para një muaji ishte. Diçka e tillë. Herë fundit para një muaji çfarë, më fal. Çfarë ishte para një muaji? U bë baba pra. U bë baba për herë të 15 vjeçare, po. Për herë të 15 dhe 16. Për herë të 15 dhe 16 këtë vit. Mick Jagger është tjetër histori, zotri. Ne më flasim për Mr. Bean, prandaj është ku Mick Jagger, ku Mr. Bean. Se ky ka simbolizuar një personazh ndër më të ngahtit që mund të ekzistonin ndonjëherë, ndër më patetikët që mund të ekzistonin ndonjëherë. Vetëm në rol. Se Mr. Bean, ha? Vetëm në rol. Po mirë, mirë, sigurisht. Sigurisht ai është super aktor. Aktor brillant, sigurisht. Oriz Shitse është anagrama jon për ditën e sotme. Oriz Viz Shitse. Mm-hmm. O R I Z Sh I T S E, miq dashur, janë gërmat. Me këto formohet një pilafogram ose një anagram, Oriz Shitse. Për ditë kam bërë një tepsi o ieri. Po pra, është. Nuk e di nëse dallonësh, kjo është tepsia siç e bëj unë. E dash pak kështu, tash. Ja, më pëlqen. Po faleminderit. Është shumë nice. Ka pak oriz, po është nga ky kofer gjat. Kështu. Dëgjojmë pak muzik. Qa kena? What's up? What's up? Four Non Blondies. Shumë bukur është. Four Non Blondies. Zonin t'ja vinin këngën, këngës këtë këngë. Ta quanin What's Going On. Po kishte pasur një këngë tjetër, What's Going On. Që ishe për të mos nga truar, thënë ata, do ta këndojmë What's Going On. Titullin dhe avëm What's Up. Sepse e janë regu. Sepse jemi këshu. Dhe kjo ishte para se dilte aplikacioni. Shumë e shumë vite më par. Four Non Blondies. 25 years and my life is still trying to get up that great big hill of hope. destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. Into a crisis times when I'm lying in bed just to get it all out what's in my head. And I am feeling a little peculiar. And so I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath. Trying to get up that great big hill of hope for a destination. From the center of Tirana to listeners across Albania and the world, the morning show with Blindi and the team, each morning from 7 till 10. On Radio Club FM 100.4. Mirë mëngjese, mirë se vini në klubin e mëngjesit në valet e Club FM dhe në ekranin e Klan Plus. Mirë mëngjes, mirë mëngjes, mirë mëngjes, mirë mëngjes. Kemi një fitues të anagramës për ditën e sotme. Bravo i qoftë ati apo asaj? Mikelit. Mikel, të lumt ati. Seriozisht. Pra. Bravo Mikel. Seriozisht? Bravo. 875 i mbaron numri fiton një orë nga Premium Watch. Seriozisht? Po. Okej, okay, shumë mirë. Seriozisht pra, është sakt. Të lumë Mikel. Oriz shitse, ishte seriozisht. Po. Ha. Ha. Ha jero. Mhm. Mhm. Ma e bë këtu. Po, patjetër. Anagramën. Çfarë? U këtë? Po. E dëm po patjetër. Pilafin. Pilafin. Pilafin. Merë pilafin njëri. Jo, ja, kam zbërthyer Altin me këtë. Ta mor pilafin. Në sensin njëri që ta mor pilafin. Ta bësh ta zjesh domethënë. Ta mor pilafin. Ta zjesh gjëndun. Ua faleminderit Alta. Bën mirë me qëra fjale. Sigurisht. S'ta thash këtë. Tani, quna dhe goca, dëgjoni pak censurën që kemi mbartur prej disa ditë shtu në klubin e mëqesit. U bë një javë? U bë një javë. nuk duhet të jesh i vështirë dhe mendimin tuaj edhe të Perëndis. Shpresoj që sot do ta zgjidhin. Pak e vështirë më duket. Amen. Le ta dëgjojmë. Mënyra si po shtrëngohet muskuli i zemrës tregon se po kalon një krizë hipertensioni. Është e njëjta gjë që i ndodh një njeriu në Është e njëjta gjë që i ndodh një njeriu në çfarë? Pra është një gjendje më mërmendja. Jo, Altini ka dhënë një ndihmë dhe ka thënë është një vend. Është një vend. Tam. Po. Është një vend. Oh. Bravo ti. Pra, kjo okay, mirë, kjo është ngushtuar tani, sa vende mund të ketë? Ngushtuar komplet. Tam. Vendet janë të kufizuara. Disa janë thënë. Disa janë thënë, çka kanë thënë për shembull? Po janë thënë më parë tani. Okej, okay, mirë. E lëm. Kanë thënë thën gjumi. Atëherë, 069207222 069207222 nëse doni të fitoni një dhuratë, çfarë është dhurata? Çfarë? Një. Një dhuratë. Janë 3 ose 4. 3 apo 4 dhurata. Një kontroll i plot mjekësor nga Spitali Amerikan, dy shishe nga kantina e pijeve Gjergj Kastrioti Skënderbeu Durrës dhe një dhuratë nga Electronic Line. 3 dhurata. Plus 2 bileta për në Cineplex. Plus 2 bileta për në Cineplex bën 4 dhurata. Pra fitoni edhe pijet, edhe biletat për në Cineplex. Edhe sportën me dhurata nga Electronic Line dhe do të më vonë të shtojmë në një buzë qeshe nga Altini. Mund të shohim. Është vështirë, po mund të dalim gjithsesi. Nëse nuk mos premtoni buzë qeshe nga Altini, se nuk si kam dha, unë kam vite që se shoh të buzë qeshe. Por gjithsesi, sa po e bëri? Mund të sigurisht. E bëri vërtet? Kështu që dëgjojeni dhe njerëz, zgjidheni, fitojeni ju këto katër dhurata, miq dashur. Çfarë është një vend? Thot Altini, është një vend në botë. Mënyra si po shtrëngohet muskuli i zemrës tregon se po kalon një krizë hipertensioni. Është e njëjta gjë që i ndodh një njeriu në Është thjesht një vend. Është thjesht një vend. Thjesht një vend. Është një gjë që i ndodh një njeriu në një lokacion. Në Shqipëri, për shembull, në Shqipëri. Po. Siç do thoshte Lori. Lori do thoshte lokacion, po, është vërtet. Po jo, Lori nuk do thoshte lokacion, jo. Pse do thoshte Lori? Location. Nuk është nga ata Lori. Jo. S'është nga ata. Që flasin shqip anglisht. Apo jo, se kështu i bie. Tam. Lori. Lori semafori. Do bëjmë një pyetje nga aktualiteti, do japim, kemi për dhënë një tufë me libra, po, mishë dashur. Po, kemi pa dhënë një nga librat, okay. Për Erisën ka thënë në Soçi. 7, në Soçi. Në Soçi. Po, është vërtet. Fiton një kopje të librit. Në Soçi, por në Soçi, po patjetër, fiton një kopje të librit Historia Ratie e Qendrese nga Elena Ferrante. Histori, më falni, histori Ratie, rreja tek Ratie e Qendrese. Nga Elena Ferrante. Po do japim një tjetër tani, miq dashur. Do japim një tani. Kush vjen i pari prej jush në 069 20 70 222? Me përgjigjen e sakt që është emri i lojtarit që bëri golin e parë për Shqipërinë mbrëm në ndeshjen miqësore me Turqinë do të fitoj një kopje Dhun e Dhunti të romanit Dhun e Dhunti nga Enid Karafili Steiner. Enid Karafili Steiner. Historia e Maxit dhe Toskës. Dy vëllezërve binjak që shkojnë të gjejnë lumturinë në Amerikë. Kush bëri golin e parë për Shqipërinë mbrëm? 069 20 70 222. Dhun dhe Dhunti. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit. Tani miq dashur ka muzikë 87 minuta. Përshëndetje që të gjithëve. Nga Radio Klab FM dhe ekrani i Klab Plus. Guaranteed I can blow your mind. Tonight I'm alive in a dollar sign. Guaranteed. that you've had. I guess you're digging the show. Open the door. You want some more. When you wanna leave, let me know. Tell me I'm too crazy, you can't tame me, can't tame me. Tell me I have changed, but I'm the same me, oh same me. Mëngjesi që të gjithëve. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Yes! Tony, Tony, Tony, është data 14, miq dashur, 14, edhe ju që keni mundësinë, mund të ktheheni tani nga ana tjetër dhe të mbuloheni me batanie pukur. Oh, pak zërin televizorit. O, çeshi. Mund. Etjere, etjere, etjere, etjere. Po kush e ka mundësinë që të fletë pak, le të fletë pak, s'ka problem. Është mirë u bën. Ditë e zymt akoma me përpjekje diellore për të çar ret, por pa suksesshme. Deri tani me kështu. Suksese të vogla si qeveri. E ke parasysh? Apo se që gjatë 4 orësh në vazhdim besoj se do të ketë një rrezë dielli. Në 4 orësh në vazhdim thotin, në mandatin në Le të shikojmë. Le të shikojmë se kush do të fitojë sot, miqdashur. Në fjalë kalim dje ishin vajzat. Pam. Që dominuan. Dje ishin vajzat, po nga që në fakt ishte Lori, pa vëmendje Lorit, por sepse ne do ta kishim shpartalluar dje. Tani kush ndodh Altini? Her, ekipin e vajzave. Lori pa vëmendshëm, her jam unë. Merret Jeri këtë. Atëherë, Jeri dhe Lori do jenë të parët që do t'japin fjalët. Dhe do të jetë Olta dhe Altini që presin në anën tjetër. Atëherë fillojmë. Atëherë, detyra juaj zonja zotrinj është që të merrni pjesë në këtë lojë dhe të zbuloni se cila është fjala që miqtë e mi po mundohen t'i tregojnë njëri tjetrit. Ata do të përdorin vetëm nga një fjalë, duke marrë radhën. Ju, nëse i bini në të, nëse e kuptoni për çfarë bëhet fjalë, apo nëse keni një nuhatje, dërgojeni më një herë në 0692070222. 0692070222 dhe do të fitoni një një nga kopjet e këti romani. Super. Dhun dhe dhunti për për roundin e par në fjalë kalim. Fillon Jeri. Olta? Po. Mund të ndrojmë bazën, të lutem Altin? Po. Mund të dhe një sekundë jeri. Ta bëjmë tamam pak situatën, ta bëjmë kështu siç. Fiks siç duhet. Siç e kërkon situata. Në këtë moment. Ha prandin. Do të horror. Ja një sekond. Ja sa do gjejmë. Kush më gjen? Kush më? Oh ja. Okej, okay, kjo është. Oh. Jo, ti e ke, s'kam unë. Tani kjo. Jo, nga që gjerë ti atë. Unë zora që da i Berdoanin që këtu. Ah, okej. Ja, kjo është baza i. Atër Olta. Go, Jerry. Ma hapë dhe tetën të lutem Martin këtu. Edhe nëndën, edhe dhjetën. Rini, vetëm hapë. Vazhdojmë, vazhdojmë, vazhdojmë. Kimik. Kimik. Më duket se i gjeta. Kimik. Kimik. Olta. Sulm. Ja. E pasak. E pasak të Olta, nuk është sulm kimik, më vjen keq. Fjala e parë pra ishte kimik, miqdashur nga Jeri për Oltën. Altini thot se e di, kujdes. Lori. Mos të lutem. Mos më duket se. Please. Ha Lori. Përzierje. Përzierje. Përzierje. Unë kisha reakcion. Ajo. E saktë. Reakcion, miqdashur, është e saktë. Ishte e thjeshtë. Ka mbaruar loja pa filluar akoma. Erdhi më vonë. Wow. Nuk ka problem Alta. Të erdhi më vonë, nëmë po ty? A, ti. Po. Po përzirja, si ishte përzirja? Reakcion ja, po. Përzirja? Altini i gjithi që kur thashun kimiko. Po, që kur thashun kimiko. Nga kimiku. Që aty ndryqova. Bravo. Po është ajo muzika që s'më bëm të tijë mirë. Vetëm ato... Mos e vendos më të lutë. Pipi ka, atë nuk e do atë me orën? Ja. Ba e gjithë kosë atë me orën e të Altini. Mi jepni se një Adilat ju lutem. Ja. Mund të jetë kështu. Mbaj Altin, s'ka problem Altin. U sa na pëlqen do të heq kush. O sa na pëlqen Altin. Okej, na sjell fat thuaj gjithë. Shumë, unë nuk e ke idenë Altin. Ne vetëm atë muzikë fitojmë. Para aks do ta vëm. Goca. E ka radhën Altinit dhe Olta. Po. Nisë ti Altin. Ju tani keni mundësinë që të barazoni ose ta humni këtë lojë për sot. Nëse djemë fitojnë 2 raunde, nuk ka kuptim që të bëjmë një raund të tret. Kështu që... Gotini. Letë qikojmë se qëfar do të gjasë. E kanë marë fjallën e 2, tani është Altini që komunikoni pari jebi Altini. Drunj. Drunj. Steve. Drunj. Steve, thot Lori. Lori më vjen keq, Steve është... E pasak sakt. Të hola. Të hola. Kujdes, solta me kokën. Të hola. Jo, vetëm këshu e bërë. Mose, nuk e di, vetë e të bëjë dhe pa kokë saktës. Çfarë ishte? Drunj të holla. Të holla. Të holla. Drunj të holla. Shkrepse. Shkrepse është e pasakt. Vjen keq. Kam një ide Altin. Të vogla. Të vogla. Drunj të holla të vogla. Drunj të holla të vogla. Lori. Hunj. Hunj. Hunj. Një ide unë tani. E pasakt. Lori e pasakt. Kujdes. E ke gjithë thua, apo do të... Jo me shenë, do të vetëm jetë fjallën të lutë. Fjallën, okay, gjithë se si. Atër, do të mbyllim një kutio. Bajmë në qësat, lutëm. Shumë ekspresive është. Hajde, jetë, jetë. Se e kam një ide, po më gëdi. Drunj të holla të vogla. Të vogla. Pra ishin fjallën. Drunj të holla të vogla. I di vetë fjallët ajo me jota, po jepi tani. Në mal. Si? Në mal. Shkarpa. E shkarpa. E voilà, e sak. Shkarpa. Super gjerë, kur the shkrepse iri, seriosisht. Po mendoja drunj të hollë. Bravo që gota. Keni barazuar, kështu që do kemi një raund të tretë mbas pak. Lori, si ndihesh vllat, lutem, si je? Vlla Lori, si ndihesh vlla Lori? Jam i gopur nga Lori, Lori sigur më qenë kështu. Nuk dihet herës tjetër Lori. Në një famulltar apo e ke. E keni një shans. Hey. Jemi gati? Do bëjmë lidhjen e shkurtër tani. Kur kthehemi do kemi raundin e tretë miqdashur, midis djemve dhe vajzave, gjithçka është në barazim. Një me një, deri në këto momente, djemët gjetën reakcion, vajzat gjetën shkarpa, në fjalë kalim. Kështu që do mbetet për një raund të tretë. Unë jam gati tani për lidhjen e shkurtër këtu në klubin e mëqyesit, që do na çoj tek një këngë. Se vini në lidhjen e shkurtër, sot është 14 nëntor, 14 nëntori është si gjysma e 28 nëntorit, kështu që gëzuar pavarësinë me gjysmë zëri. Zëri është karakteristik për njeriun, po ajsa pamja apo karakteri. Karakteri quhet dhe bashkësia e shkronjave, shenjave dhe hapësirave në një tekst. Teksti është gjëja pa cilën mbetesh ku ka ndodhur diçka e befasishme. Befas ka si sinonim papritur, papritur ka për sinonim surprizë. Surpriza është ajo që i thrasim dikujt që ka ditëlindjen, gëzuar ditëlindjen ju që keni sot, të tjerët gëzuar jo ditëlindjen, jo ditëlindja më duket se është diçka që festohet në botën e çuditërave. Çuditërat do të ndodhin sipas ambasadorit amerikan. Ndryshe nuk kemi parë gjë akoma. Akoma në italisht bëhet ancora, ancora di più. Është një fjalë që i përdorur shumë në këngë italiane. Italia mbrëmë u skualifikua nga botrori pas barazimit me Suedin. Suedia ka dhënë botës jo vetëm Abat dhe Pipi Çorapegjatën, por edhe Greta Garbon, Alfred Nobelin, Zlatan Ibrahimovicin dhe Ingmar Bergmanin. Bergman ka bërë shumë filma me Silve dhe Feni dhe Aleksandri. Aleksandr Gjoka është një treta e tre musketierëve të rockut shqiptar. Asnjë nga musketierët e dy mas nuk quhej Sandri, Elton apo Redon. Redon është edhe Marko Konjaku. Konjaku është në Francë, Franca është në Europë njësoj si Suedia. Suedia edhe një herë kualifikoi Italinë nga botrori dhe vjen sot festojmë me Tovi Lu, që është gjithashtu suedeze dhe këndon Talking Body. Smoke, smoke me broke. I don't care, I'm down for what you want. Day drunk is anything you want, I'll give it up. Lips, lips, I kiss. Bite me while I taste your fingertips. Mirë se keni ardhur, është klubi i mëngjesit në Club FM dhe në Club Plus. Mëngjesi. Një mirëmëngjes. Betejë miqdashur. Ktu në çe bëron atë? Ta dhash ty Altin? Po po, kemi. Okej, pra jemi gati. Okej, shumë mirë. Siç ndodhi, djem të gjetën fjalën e parë në fjalkalim ishte reaksioni, ndërsa vajza të dytën që ishte Koteci. Mfal Koteci. Ziciri. Shkarvat, shkarvat, po shkarvat, okay. Se harova trumbull. Kam xhiku. Kështu që kemi 1 me 1 deri tani. 1 me 1 sakt. Dhe Altini është gati, ka veshur streçet e tij me fat. Yeah. Për të luajtur bashkë me Lorin, ndërkohë që Olta është me Jerin. Kto janë me Citiane, e quhen tuta. Po Citiane. Gjithsesi, gati gocë. Pikturuara nga Jeri. Hajde Altini ato streçet se së shot dot. Më thua i pëthejmë këtej. Ja, do më ndohemi të gjimë sa më shpet. Ta hiqë këtë stiklet. Olta e parë? Po, po, po. Jebi Olta. Ngushtica. Ngushtica. Ngushtica. Kjo është e vështirë, zonja zotrinj. Është pak e vështirë. Nëse ju e gjeni, kemi për të fituar një dhuratë këtu në klubin e mëngjesit. Rrugica. Rrugica është e pasakt. Fjala e parë ishte ngushtica. Dhe Jeri provon ngushtica. Rrugica për është e pasakt. Kujdes. Gjegjeza. Gjegjeza. Ngushtica. Gjegjeza. Gjegjeza, Lori. Kujdes, mbaj më në që fa. Nëse ngushtica është. Gjegjeza. Gjegjeza. Gjegjeza. Hajde, Lori. Se me nësi po pretja bëjë kësho. Qorsokak. Jo. Jo qorsokak, jo qorsokak, është se pasak. Më vjen keq. Ngushtica. Gjegjeza. Olta, për Jerin. Hajde, Jeri, se më knaqe me këto trompa, me këto... Jeri, disa. Ngushtic, gjegjës, disa. Disa, disa. Ngushtic, gjegjës, disa. Ska i gjë këtu, Olta, jo. Ska i gjë, jo, e dis. Hajde, Jeri, mosët ndje kej, se nuk e përta gjedot. Ngushtica, gjegjësa, disa. Nuk më vjen asgjë. Së më thot asgjë. Nuk të thot asgjë. Disa. Asgjë... është dhe pasakt. Vazhdojmë me Altinin. Po. Për Lorin. Nëse ju e gjeni zonja zotrin, keni një dhuratë, dërgojeni në 0692070222. Jebi Altin. Kthesa. Kthesa. Gushtica, gjegjëza, disa, kthesa. Mos performojnë fjalik ta me këtë? Më duke që kam një ide ta një. Gushtica, gjegjëza, disa, kthesa. Kujtës, Lori. Lori, se do gjejeri. Më duke që ke vën një gërm te për këtu. Shtë kam si të. Më duke se shkruet ndryshë. Ska rëndësi. Nuk... Përndaj s'pe shpjegoj ato. S'kam ide, jo. Nuk kam ide. Kam unë një ide. Ha, Lori. Kujtës, okay, prit. Kujtës, Lori, kujtës nga kjo. Si quhet ajo loja, mora. Hep! Ha. O, kujtës. Filmi Shining. Jepi, Lori. Prit. Nuk pres dot, Lori. Ha, Lori. Qa presjoni, pes. Ku ambaroj, Lori? Ajde, katakomb. Katakomb. E pasak! Gjejer. Unë e kam shkruajtur diçka, po nuk e di. Okej, pra kemi. Çka kemi thënë drejtë? Gushtica. Gjegjëza. Disa. Kthesa. Disa, kthesa. Mhm. Të ndërlikuara. Të ndërlikuara. Labirint. Labirint! E gjeta, po nuk vite fjala. Jo, bravo Jeri. Labirint. E kam shkruajtur. Bravo Jeri. Se më Lori, s'vinde fjala. Më vinde fjala. Qa të bëngon dhe dy? S'ka problem, Lori. S'ka problem, Lori. Po të kisha nejtë qik me gjatë dhe kisha gjithë. Mirë, s'ka gjatë. Pra, vajzat kanë fituar dje. Fitun dhe sot. Kanë fituar sot. Kshu ishte dhe javë. 2-0 për të javë. Po pra. Deri tani. Nesër ndrojmë baterit. E fitem 3-3. Ku i ndronë ti, Lori? Sa them, po e thash qarë. Lori ka një ndrim, kshu që e tani. Ndroj pilat, Okej, okay, shumë mirë, bravo të qoftë. Themi mbas pak goca urime, përgëzime. E meritoni vajza, e meritoni. Faleminderit Altin, tham në fund për herë të parë. E thën nga çunat kjo Jeri. Më pëlqen kur jeni kështu të zhveshura nga modestia. Dhe shijoni momentin. Kthehem mbas pak. Pak ana tjera s'ke çbën. It is my desire. Break down the walls to connect, inspire. Eh, open up your high place, liars. Time is ticking for the empire. The truth they feed is feeble, as so many times before. The greed of all the people. They stumble and they fumble and we about to riot. They woke up the lions. Get back to Blindy and the crew on The Morning Club on Radio Club FM 100.4. Enjoy it, people. Hello, mirë se vini, people, në klubin e mëngjesit. Ora është tani 8:35. Mirëmëngjes. Lori, mirëmëngjes. Super mëngjes. Mëngjesi. Mëngjesi, Lori, mëngjes. Mëngjesi është lëndur pa Lori sepse ka humbur me vajzën. Po, po. Edhe e përjetova. Plus që ka që nga diela që duhet të ndroj bateritë. Vjen keq. Po. Për më tepër. Është si një Tesla, Lori, po. I bën një ndrim baterisë shumë. Tuk tuk tuk tuk. E ka ditën sot, kështu që nesër duhet të më mirë. Me supercharger. Megjithatë, kemi një fitues miq dashur, bëm një pyetje. Lidhje me golin e parë të shënuar nga Shqipëria mbrëmë në miqësoren me Turqinë në Antalya dhe përgjigjja e saktë që na është dhënë është kjo. Sadiku. Bravo. Bravo. 4-4-2 mbaron numri i Francit, fiton një kopje të librit Dhun e Dhunti. Ka qenë ide për tim nga e djatha e Roshit, që e ka çuar topin tek Sadiku në qendër të mbrojtjes turke. Bravo. Që vetëm e ka dhe futur në rrjet pastaj me një lëvizje. Po kthehet një hap dhe e mbledh topin shkëlqyshëm. Duke shtrir portierin turk. Po, Shqipërisë golin e parë të ndeshjes. Dhe të një fitoreje në fund fare mbas 5 golash. Një zgrilashe. 3-2 pra. 3-2 ka dalë e gjitha. Goli i parë është ky që. Ky është i dyti i Sadikut. Gjithashtu. Me kokë dhe me këmbë. Me kokë dhe me këmbë. Po. Është ngjashme, në atë që merr një cross nga e djatha dhe e zhyt me kokë. Prapë Roshi. Direkt. Prapë Roshi. Prapë Roshi. 21-shi. Kuptohemi mirë me Roshin, ka thënë ai, dhe i ka shkel syrin Roshin ndërkohë që e thoshte këtë gjë. Nuk dim se çka ka dashur që ti thot, po. Here we go again. Oh yeah. Ka bandur golat mirë Shqipëria i erin. Nëse ky është goli i Turqisë, goli i parë i Turqisë me qëna fjala, edhe ata do bënin një gol se normalisht nuk do. Po. Nuk do mbeteshin pa gjë, ka dashur edhe topin në golin e ka bër Ezel në Ezeli. Po, Ezeli. Oh my god. Gjingizi. Wow. Ai ka bër Gjingizi ka vërtet. Numri 17 për Turqinë. Pastaj vjen goli ynë i tretë. Një krosim përsëri për Sadikun, cili dhe tani e pengojnë, nuk e lënë më, por është kresta dora, që e merë topin. Bravo, shpon rjetën. Mbasi ka rënë Sadiku, Sadiku është e kap topin, nga e djata i krosohet sërish, e kap, ja marrin, e di, por është kresta që ndërhynë antje, shumë fuqin, shikoma, Sadiku e ka kapur, ajo ka qenë gati për penalti, ka kap nga shpata. Kresta vjen me numrin 7 që nën golin e parë, me kontarën që bravo, shumë i entuziasmuar. Dhe në fund Turqit bën një gol tjetër, sa për sy e faqe, Jazëk i kanë thënë ata, por e ka bërë Jazëk të vitari me numërin 20, i Turqis Jazëk, efendi, Jazëk efendi, efendi e ka. Gjithësi, kjo është ndeshja, bravo. Bravo që kush ishte fituesi? Edhe njërë? Franci. Franci, bravo, pari, Franci. Franci. Fiton një, që fitoj Franci? Dhun e dhunti. Romanit. Një nga kopjet e romanit Dhun e dhunti për Francin sot në mëngjes. Hey Franc. Ky është goli i tretë i Sadikut. I bie, që e bëri për ty. Le të japim edhe një kopje Erlindës. Edhe Erlindës. 8-2-1 i bën. Labirint ka gjetur atë. Labirint. Po, okay. Emeritan. Do të thotë ishte fitore. Po. Përveç se ju fituat, është edhe një vajzë. Një lëvizje feministe. Lori mos u trishto kaq shumë. Një dorë fort. Lori ke edhe 3 ditë Lori. Aq i mërzitur jam. Ke edhe 3 ditë përpara, kështu që nuk i dihet. Lori e përiton shumë të, keni vënë? Në fakt e përitoi edhe se i gjeti po s'po i vinte fjala, kështu që kjo ishte edhe një humbje e thellë shpirtërore. E kisha në mend tha. Fjalën lavirin, por i doli katakombë. Zakonisht Lori kur humbet, as nuk ha, as nuk pi. Po Lori edhe labirinte, domethënë katakombat ishin një formë labirinti. Ose hadhe pi vet dhe lezikin pa ngrënë papir si formë dënimi. I ha salamin. Jesus, nuk e gjej. Ose zigi çka bër. Që të dënohet. Pyet Altinin, se Altini ja di hadhe të saj. Altini po bëj. Asaj mace po, do nxjeri, ku do nxjeri ieri? Po pse te zigi? Po ku ta vetja? Më shumë i dhim se zigi se sa. Po mirë, edhe zigi. Tani zigi na dhim se s'ka goj. Normal. Të flasi domethënë. Lori ti je i rritur. Ti e vetë se ç'bën? Ti e gjithë ky burr. Kurse Zigi është një mance e vogël. Një mance e vogël që ti e ke marrë në shtëpi. Wow. Shumë shoqe. Ha mi shoqe, mi shoqe. Bëri një bashkim shok, shoqe. Ne, shok dhe shoqe. Mi shoqe. Mirë doli. Po, mund të kesh edhe shoqe. Vetëm po. Po. Ka nga këto. Si shoqe. Kështu. Kemi sot në klubin e mëngjesit do të risjellim lojën e përgjimit. Wow. Do të përgjojmë një radio. Oh, nga një vend i botës. Oh, super. Kemi kohë. Pa përgjuar. Dhe ju miq dashur do jeni njerëzit që do na thoni se çfarë radio e po përgjojmë ose nga cili qytet. Mhm. Po e përgjojmë këtë stacion. Kështu që 069 20 70 222, 069 20 70 222. Shikoj, jo, këtë do ta bëjmë pasi të themi, okay, po, okay, do të gjejmë një këngë tani, dhe pasaj do të shkojmë diku në botë, do të gjejmë një emision mëngjesi, në një gjuhë huaj, dhe duhet të gjejmë, pse nga cili qytet vinë ata zëra, ai program, paralel me ne, kolegë, diku në botë, pas pak. Side of me, they took away the prophet's dream for a prophet on the street. Now she's stronger than you know. A heart of steel starts to grow. All his life he's been told he'll be nothing when he's old. All the kicks and all the blows he won't ever let it show. 'Cause he's stronger than you know. Heart of steel starts to grow. When you've been fighting for it all your life, you've been struggling to make things right. That's how a superhuman learns to fly. When you've been fighting for it all your life, you've been working every day and night. That's how a superhuman learns to fly. Sommerhäuser Pistacic und ich brauche ganz dringend Urlaub mit meiner Familie. Wir haben ein Haus gekauft und sind mitten in der Renovierungs- und Sanierungsphase und ja. Wir gehen langsam auf das Zahnfleisch und wir würden... Und ich bin Radio Truma, ich mich da schon. Hopper Join, man sagt. Daniela, dann darf ich Sie jetzt herzlich zum Trainingscamp für Umzüge begrüßen. Sie dürfen das einfach üben. Daniela, Programm in diesem Moment, in Gazzilli, tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü. Das Einzige, was Sie jetzt dafür machen müssen, ist die Stadt und 0800-66-36-600. Das ist die Nummer nur für Daniela. Bis zu den Nachrichten haben Sie noch Zeit, hier anzurufen. Also hier nochmal die Nummer. 0800-66-36-600. Und wenn Sie sich auch bewerben möchten, das geht gerne über die Bewerber-Hotline und die finden Sie auf unserer Homepage. Endlich Urlaub mit Altours. Okay. 06 Wir lieben Köln. Au, filloj muzika, çuna ne goca. 06-29-27-22-2 06-29-27-22-2 Nëse jeni treguar të moment që mund ta keni dëgjuar. Unë ta. A ti e dëgjove, ha? Ja. Okej, mirë. Tani s'kam që të tregojë. Michael Jackson është. Të mund ta bash si bazë muzikore, po të shëndin është këngë e gjatë. Who is it? Unë kisha prezentuar dhe unë bashkë me këta. Imaginoje. Dhe tani Michael Jackson. E të ikëm. Po shumë mirë. Mund ta lëmë. E ndërkohë po luan ai tjetri atje. Ku do qoft, ju do t'a gjeni 069-2070-222 nga Vink Tatinguj, po përgjohim një radio tjetër. Ta si mine, kështë është Klab FM. Ne s'kemi Michael këtu. Ok, shumë mirë. Ndërkohë për të gjitha ta që ankohen që nuk e lexojmë mesazhet e tjerë. Nuk e lexojmë ne mesazhet e... Ne t'i kthehemi censurës. Ok. Tani, me censurën duam të merremi pak, po flisim gjatë këngës. Dhe mua mu bëjë qartë diçka. Sepse Artini tha, pak më parë, që përgjigja e sakt është një vend. Unë pa ta menduar se është një vend geografik. Mendova... Dhe unë të thash që është jesh një vend. Unë pa ta menduar Afrika, për shumë. Pam. Se thash, kjo gjë ndodhë njerëzve në Afrikë. Dhe një kjo gjë ndodhë njerëzve gjithandej, në fakt. Por nuk është kaqe madhe, nuk është një kontinent i tërë. Është një vend, siç është një vend, një lëndin për shembull. Pam. Apo jo. Është një vend siç është Mali, për shembull, sepse është klima e atill, është. Mendoj që mos flasim më. Okej, dakor, dakor. Okej, dëgjoni pak. Jam i qartë. Jam i qartë, por është një vend në këtë formë, zotrin. Dhe nëse e gjeni, keni 4 dhurata. Prandaj insistoj te kjo. 069-2070-222, dëgjoni censurën, fjalën që Altini ka fshir, atë duhet gjeni ju. Edhe është një vend. Si që është një vend, një lugin. Mënyra si po shtrëngohet muskuli i zemrës, tregon se po kalon një kriz hipertensioni. Është e njëta gjë që i ndodhë një njëriju në p***. Një njëriju në lugin. Më keni thënë në pist, në hapsir, jo. Në Antarktid, jo. Në hapsir jo. Sërisht, në hën, no. Në lindje, no. Jo, jo, jo. Në sauna, 069-2070-222, në thelsi, jo. Jo. Në Arktik, në polin e Veriut. Një, ku? Në polin e Veriut. Në hën. Në polin e Veriut. Në pun, po të ndodhë të kjo... Në që nga të shëndoshët e Veriut, poli i Veriut. Poli, poli. Po të ndodhë të në pun, nuk vjau në pun. Nga poli i Veriut. Në mal, në tualet, o bo, bo, bo, bo. Jo, nuk ndodhë. Jo, në tualet, zonja, së trinj. As në avion. Le themi që është një vënd, është në aer të hapur. Pa. Një vëndin pasër, pra. Një vëndi... E, pasë, varet ku është. Varet. 069-2070-222, 069-2070-222. Mënyra si po shtrëngohet muskuli i zemrës, tregon se po kalon një kriz hipertensioni. Është e njëta gjë që i ndodhë një njëriju në p***. 069-2070-222. 069-2070-222. Shumë mirë. Keni parasysh që le të bëjmë një pyetje të vogël nga aktualiteti tani me që jemi në këto kontekstet e pyetjeve dhe gjërave. Zonja Zotrin, pyetja për ju është kjo. Ndoshta nuk do ta gjeni në asnjë nga fletët flamurtare të shtypit shqiptar apo në ekranet e përdëllyera të medias së lirë, po në këtë lumë e park kombëtar është duke ndodhur tani një betonizim i tmerrshëm dhe shumë i shëmtuar. Në cilin? Në cilin? 069-20-70-222 069-20-70-222 Vetëm në Facebook mund ta gjesh Jeri. Se media nuk flet, e ke parasysh, përgjithsisht e mbajnë kështu se kanë hall kapin në një reklam, edhe edhe e bën akoma më hipokrit këtë debatin që bëhet. Se un jam sinqerisht jam me shtypin dhe me gazetarët. Kur vjen puna tek konfliktimi me kryeministrin edhe me pushtetin, për arsye të profesionit tim, të thirrjes time, edhe të bindjeve të mia, gjithashtu. Nuk e kam kështu. Për shoqërinë, po pushteti duhet i mbaj putrat e veta të pista larg medias, sa më shumë të mundet, edhe i ka putra, sepse i ka për vetë natyrën e gjithë që është. Pushteti është një kafsh. Është një kafsh dhe nuk ka duar. Kështu që le të flas me gojën e vet, po duart, më thonë za putrat, le të i mbaj larg. Parimisht. Nga ana tjetër pastaj, edhe gazetaria që bën sikur bën namin, bën sikur bën namin, ndërkohë që nuk i mbron kauzat, gazetaria blihet kollaj, shitet kollaj, korruptohet kollaj. Një ngjarje po të ketë reklam nga filan kompani se nxjerr fare për shembull, qose ka. Po, ka ndodhur që kjo kompani i ka ndodhur kjo fatkeqësi, ky punëtor ka rënë nga alerta, ku diun se çfarë, nëse kompania bën reklam te media, e media nuk ta nxjerr. Kështu që merr atë lirin, fshi djersët e ballit edhe hidhe në tualet se e ke hipokrite, domethënë këtë gjë që ne flasim edhe ne mbajmë standardin e kështu. Se do ta mbash në të gjitha, jo vetëm kur të intereson. Kështu që ka për të kritikuar nga të gjitha anët. Siç është kjo pra. Që ndodh kjo gjëja në Valbon? Ja ti se merr vesh fare. Domethënë ti mund ta marrësh vesh, por kur e merr vesh ti, është e vërtetë. Ti e merr vesh si quiz në klubin e mëngjesit. Po, po. Kthehemi pas pak në Club FM në 104. Tani është koha për muzik, miqdashur. Një këngë që na ka shëshëruar ndër vite. Nga nxore këta artin. Sa t'jemi ne do jetë kjo këngë, do jetë Radio Club FM. Lavdi. Amen. I'm fine, you know I've never met a man who's made me feel quite so secure. He's not like all them other boys, they're all so dumb and immature. That's just one thing that's getting in the way. When we go up to bed, you're just not good. Okay. And now, we get back to Blindy and the crew on the Morning Club on Radio Club FM 100.4. Enjoy it, people! Ja, mirë mëngjesi që të gjithë, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit në valet e Club FM në 104 edhe në ekranin e Klan Plus. Mirë mëngjesi, gjithë. Mëngjesi, mëngjesi. Yes. Oj, oj, oj. Kush është? Është Eldi. Eldi. Merolli. Po që bën ai? Ai bën trafikun në klubin e mëngjesit. You know that I'm a champion car. Eldi. Mirëmëngjes, zotri. Mirëmëngjes, si je? Mirë, jemi shumë mirë. Na trego pak si situata në trafik në këto momente. Po, Blendi, unë po jap një situatë me trafik që po e përshkoj tani. Në momente jam duke lëvizur mashtish ujitën drejt zonës Lepragës ose më saktë te Universiteti Zotëri Shqiptar. Okej. Për momentin shikojmë ka shumë probleme ura Vasilçan, Blendi, rruga Suleman Delvina nga kryqëzimi i komunës Parisit. Në të paktën kemi një 2-3 ditë që jemi kthyer me situatë trafiku, duhet të paktën 20 minuta të afrohem orës Vasilçan. Nuk ka probleme vazhdimi drejt kryqëzimit sintetor dhe drejt Dogudzit, nuk ka probleme onazë. Ndërkohë akset kryesore blen vetëm rruga Elbasanit është pozitive. Për momentin që vetëm ajo qarkullon me pak trafik nga liceu drejt kryqëzimit rrugës Elbasanit, rruga Kavajës dhe rruga Gjurcit respektivisht drejt qendrës së Anasjetës drejt komunalit dhe drejt autostradës, për momentin qarkullojnë pa probleme. Unazën sipërme ka pak situata me trafik rruga Bardhyl, vetëm pranë kryqëzimit me rrugën Gjatësim, pjesa tjetër e bulevardit Jean d'Arc dhe ska i tjetër i rrugës Ferit Xhaiko, për momentin qarkullojnë pa probleme. Mund të them një ndodhje tek rruga Myslim Shmit, deri në momente është duke u zhbllokuar rruga Bend sepse pranë kthesë zure drejtorisë policisë për shkak punimeve që kishin kryer, kishin rënë një mjet në rrugë dhe periodik se sjell një problematikë është masë nga ora 8:00 çorek deri në këto momente pra s'kishte tabela dhe aty ose s'kishte tabela po. Faleminderit Eldi. Do të thëshë që kishin rënë një mjet komplet të gropa. Po pranë kthesë drejtorisë policisë një mjet më kishin rënë te një kanal pra që kryer punime. Ndark dhe imaginohet anë gjithë rruga me Slymshyri wow. Deri në qendër, shumë probleme, deri në këto momente mund të jetë zhbllokuar. Unë do kaloj pranë këtij kryqëzimi dhe shikoj por. Shikoj edhe na me telefon prap. Po tjetër. Po shpresojmë ata që kanë qenë brenda në mjet janë mirë, kjo është e rëndësishme. Shumë e rëndësishme. Është e rëndësishme. Themi, faleminderit Eldi. Eldi Merolli më dashur i cili na informon mbi situatën në trafik, nëse ju duhet një taksi, Eldi ka numrin 23 ose 24 55 nga pas. Atëherë, në Galerinë Kombëtare të Arteve, prej ditësh janë të hapura disa ekspozita. Me thënë drejtën janë gjitha shumë të mira. Por njëra në veçantë është diçka që na ka tërhequr vëmendjen, me të cilën ne do të merremi pak në momentet në vazhdim. Do të vi këtu tek ne drejtori i në fakt ish drejtori. Por do flasim pak për Grayson Perryn. Që është një nga artistët bashkohor britanik më të mëdhenj të kohës. Dhe ai ka sjellë ca tapiceri në një ekspozitë që është shumë e veçantë. Kam edhe imazhet këtu. Unë e kam parë, Jeri e ka parë. Flasim pak me Ruben Simon mbas pak këtu në klubin e mëngjesit, në Club FM edhe në Kan Plus. From from the center of Tirana to listeners across Albania and the world. The Morning Show with Blendi and the team, each morning from 7 till 10 on Radio Club FM 100.4. Mi se keni ardhur në klubin e mëqesit, miq dashur, është Club FM 104 që po ndiqni. Gjithashtu jemi në ekranin e Klan Plus në të gjithat momente. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin. Mirëmëngjes. Kemi me ne këtu Altin Sulen, me një gratë. Kemi Olta Rekën, Lorin Terezin dhe Ruben Shimën. Mirëmëngjes. Është kënaqësi vërtet që të kemi këtu në studio të flasim për njërin nga ekspozitat që është e hapur në këtë moment në Galerinë Kombëtare të Arteve nga ky artist bashkohor anglez Grayson Perry. Ka njerëz që e dëgjojnë për herë të parë, me të drejtën unë nuk është se kisha ndonjë njohje me të, po ky, siç më thua, është një nga artistët më të njohur e të vlerësuar bashkohor. Po Grayson Perry është ndër artistat më nz të moshës tim për zgjalljen Britaninë e Madhe. Është personazh, më saktë personalitet televiziv, arkitekt dhe mbi të gjithë artist. Ekspozita që bashkë me Këshillin Britanik kemi hapur në Galerinë Kombëtare quhet Kotësia e Dallimeve të Vogla. Kotësia e Dallimeve të Vogla. Kotësia e Dallimeve, më saktë është përkthyer vaniteti. Mm-hmm. Në kotësi, mm-hmm. ky është një term që gjithmonë shqipe si ka kriju probleme, pasi vaniteti jo detyrimisht është kotësi. Është edhe diçka tjetër. Është edhe mënyrë, është edhe mënyrë jetese, megjithatë për të qenë korrekt me shqipen, duke marrë dhe përkthimet e mëhershme, vendosëm te kotësia. Mm. Ideja ekspozitës lind nga një cikl dokumentarësh, tre dokumentarë që Grayson Perry bën me Channel 4, një kanal në Mbretërinë e Bashkuar, ku vihet në gjurmim, në thonjëse, të shijes dhe të klasave shoqërore që ndërtojnë Britaninë e Madhe. Dhe zgjedh ato që tradicionalisht njihen si tre klasat formuese, kompozuese të Mbretërisë Bashkuar që janë klasa punëtore, mm-hmm. shtresa mesme dhe shtresa lartë. Shënimet, kujtimet, fotografimet, gjithë punën parapërgatitore për bërjen e këtyre tre dokumentarëve, ai më pas e hedh në skicadore dhe kështu lindë ideja e kësaj ekspozite. Mm-hmm. Që do thotë që është një ekspozitë ideja e cilës ka lindur, si thua, rrugës duke bërë këtë punë, pra, sepse ai është multi ai merr me multimedia, pra prodhon edhe dokumentar, po themi, po tani bën edhe skicën, bën edhe tapicerin, siç ndodh ti në këto apo të tjera. Kështu që kjo ndodhi rrugës, si thua. U nis me dokumentarët për të parë të tre klasat e Mbretërisë Bashkuar sot dhe pastaj shkoi tek tapiceria. Po pse tapiceria? Pse jo një medium tjetër? Gjykoj të tapiceria për faktin se ka një traditë hershme të tapicerisë në Mbretërinë e Bashkuar, jo vetëm, pra ka një traditë kraftit, duke qënë se ishulli në historikisht ka qënë më izoluar në raport me kontinentin, pra mm-hmm. me Europën, ata edhe me qënë sa i përjetoj dhe një periud ikonoklazme, zhvilluan mjetet të tila po i gjujë minore në raport me pikturën, skulpturën, artët e mëdhaja, si që është tapiceria, grafika, gdhëndja dhe gjërat se natyre. Gjykoj për hir të kësaj tradite një, dhe pjesërisht për faktin që tapiceria ka lindur si një, po themi, mjet për të treguar histori madhështore, histori mm-hmm. glorioze, mm-hmm. si për shembull Hanibali, kalon Alpet, temat mëdhaja biblike, apo beteja të rëndësishme. Kështu që këtë do të jetë pak në rast, epos. Me sa duket, deshte që këtë udhëtimin e ti në Britaninë e sotme, deshte që ta përjetësonte në përmjet tapicerisë, pra deshte që personajët dhe gjithë to klasa që dhe ridiku nuk egzistojnë masë në Britania, ose mm-hmm. këtë të regonë mm-hmm. ekspozita, mm-hmm. deshte të këtëndet pavdekshme. Da i gjukoj unë me ndipin tim që ka zjedhur tapicerinë. Ky është një artist që, si që e themë fillim, është ndër më të njohurit, më të celebruarit të kozve, është në Zë. Dhe këto janë ca tapiceri që tym tek ekspozita vet, janë ca tapiceri, unë nuk e di eksaktësisht, po më duket rreth 4-5 metra të gjëra, dhe rreth 2 apo 3 metra në lartësi, që varen në muret e galerisë tani. Dhe janë 6 copë të tilla. Duke nisur nga e para, që është kjo që shikoni në ekran në këto momente, këto tapiceri shprehin jetën e Tim Rakewell. Mm-hmm. Pra këy ka zgjedhur një personazh i cili do të udhëtoj ndër vite, edhe ndër klasat e Britanisë së Madhe. Po, personazhi është Tim Rakewell, një personazh fiction, mm-hmm. i marrë nga një autor i shekullit të 18, William Hogarth, që paka shumë historia e Hogarthit dhe Tim Rakewell i Hogarthit ishte i tillë. Një djalë që trashëgon një pasuri nga jati, kopratë, i ati vdes, merë pasurin, e bën rusha kumbla me prostituta, mod, art, pastaj mbet pa para, martohet me një grua po pra për parat, vjetër, nosh, dhe pas janë baron dhe asaj parat, përfundon një burg debitorësh, dhe në fund vdes një shpendi. Pra është historia... Kjo është historia originale o gardit. Këtë histori merë dhe Grayson Perry, pasi Grayson ka një ndikim shumë të fuqishëm nga William Hogarth. Do të identifikohet me shpirtin e tij britanik. Ah, okay. Dhe me humorin e Hogarthit. Mm-hmm. Në këtë kuptim, merë historin e Hogarthit dhe sjell në Britaninë e sotme. Pra, timi në Britaninë e sotme. Dhe kryon këto tapiceri, po. Të mrekullueshme, duhet thënë, janë domethënë ngjyra fantastike. Shumë bukura, edhe ne shohim, mund ta shikojmë për shembull edhe në këtë që Madonna me fëmijën është. Po, kjo quhet adhurimi i luftëtarëve në kafaz, i boksierëve në kafaz, kjo është paga shumë, është një lloj vëzhgimi i kujdesshëm çfarë është klasa punëtore në Britaninë e Madhe. Apo le themi ajo që ka mbetur nga klasa punëtore. Dhe aty shfaqet që tregohet lindja e timit e Yoma që e mban prerë dy luftëtar që japin ato ikonat e identitetit tribal të po themi të klasës punëtore të Britanisë së Madhe, që është një fanell futbolli. Edhe të bëjave një fanelën e futbolit dhe edhe një laminatorësh. E një laminatorësh, janë simbolika. Këto janë dy simbolet më të fuqishme që i kanë mbetur klasës punëtore, por që në funditës atje nuk ekziston asnjë klasë punëtore. Jo më. Më duket sikur gjithçka ka kapërcyer në shtresën e mesme. Edhe domethënë këto tapiceri po ti shikosh pastaj me radhë e marrin timin që rritet dhe na çojnë deri në fundin pa dashur zbulojmë gjithçka. Po punën që ai ka bërë me detajet, për mua ishte me të vërtetë mbreslënëse, sepse janë detaje që mund t'i flasin kujdo, nuk ka nevojë që ti jesh ekspert i artit dhe që ta kuptosh atë gjën, por mundet të qëndrosh para këtyt tapicerive dhe të lëvizësh midis detajeve dhe të kuptosh se çfarë ai ka dashur na thot me këtë rekuellin e sotëm. Se në fakt për te artit, kjo është e bukur e kësaj ekspozite, për te po themi artit pamor që shfaqet atje, është edhe kjo histori, është edhe kjo nënvizim pra i këtij cikli të këtij njeriu që mundohet të televizi. Personazhi siç e thash është fiction. Puna e Grayson në vetvete është një studim antropologjik. Pikërisht, këtë mundohen të them. I britanisë, i shoqërisë britanike. Nga ana tjetër, tapicerit nuk kanë metafora. Gjithçka është fotografim i jetës përditshme, është përjetim i kujtimeve dhe i mbresave që artisti ka marrë gjatë takimit me njerëz të ndryshëm, ka vajtur nëpër shtëpitë e tyre, ka vizituar, ka ndenjur me ta, ka drekuar. Ka marrë pjesën për, po themi, klubet e futbolit, e ka kuptuar pasionin e madhë që i lidhë këta njerëz, do me thënë, ka hyrë në ato lagjet britanike, që dikur kanë qenë kantierat e famshme të ndërtimit apo minierat, dhe ka kuptuar se si solidariteti i klasës punëtore në qendrat, në kantierat e punës, sot është zëvendësuar me ekipet e futbolit, me telenovelat, me kulturën për të bërë trupin, me muskuj, me tatuazhe, me shumë me një detajist modelet e qetjeve. Po sepse s'ka asnjë detaj që është i tepërt dhe nga ana tjetër nuk mungon asnjë detaj, mendoj unë që duhet kishte qenë atje. Domethënë ai me ato skicat e veta ai ka menduar dhe ka dhënë një pasqyrë shumë interesante të gjithë. Përveç bukurisë që ta bëhet të shfaqen. Po mundoja që njerëzit ta kuptojnë që është një ekspozitë, por është edhe një përvojë kur shkon atje. Që e merë. Është edhe fakt që është në Tiranë. Unë dëgjova, nuk e di se sa e vërtetë është kjo, po dëgjova që Grayson Perry nuk pranon që ekspozitat e tij të hapen përveç në rastet kur do të ketë një numër me mira dhe mira shikues. E di që në Tiranë do të ketë edhe për shkak të festave që vijnë do të ketë njerëz që do i shikojnë këto. Po është një eveniment që nuk vjen shpesh. Nuk do të shpesh, ta kesh mundësinë të shkosh te galeria e arteve të shikosh një artist të këtij kalibri. Po, për ne, për Tiranën, është një ngjarje e rrallë. Unë gjykoj që Këshilli Britanik së radhe ka vlerësuar dhe Shqipërinë, po edhe me politikat e tyre për të sjellë një ndër artistët më të mirë që ata kanë. Graysoni vetë personalisht e kishte, gjatë bisedave që pata me të, e kishte me dëshirë edhe këtë turin e ekspozitës ti në për vëndet e Balkanit, për vetë faktin se ai titulli quhet Kotësie, dallimet të vogla është marrë nga Sigmund Freud, vanitet, narcizizëm i dallimeve të vogla, ku Freudi në atë pikë i mëshon faktit se sa ne jemi të ndjeshëm dhe duan të theksojmë individualitetin ton në raport me dalimet aty ku jemi shumë të ngjashëm. Dhe besoj që për Gresën gjithashtu merr kuptim turi në Ballkan, sepse veçanërisht turi në Ballkan, se në distancë na shohin një vend. Po. Ndërsa kur futemi brenda ne kemi menjëherë dalimet tona, zëm pozicionet tona dikush. Shkon ato identitetet. Se që një qytet në Angli, pasaj ka tre ekipe dhe ato tre nuk bëhen me njëri tjetrit. Në këtë lloj kuptimi, kjo ekspozitë ndoshta ndihmon për të kuptuar që në fund ditës dhe këto që janë ndallimet nuk kanë vlerë të madhe. Ndërsa, i shfaqim në ekran disa prej këtyre tapicerive, unë doja që të bëja një pyetje. Diçka që unë po kuptoj, si të qenit jashtë kësaj, është tek ky edhe vlerësimi që ai ka dhe njohja, sigurisht e artit të mëparshëm. Apo letërsis, apo filozofis, pra ai një këmbë të titullit e mbështet tek Nietzsche. Tek Freud. Diçka pastaj e merr nga Hogarth, diçka pastaj e merr nga tradita britanike, diçka tjetër nga këta piktorët e ikonografisë kishtare ku ke, domethënë duken qartë që elementet i zgjat. Pra ai duket mua paktën sigur ai shpreh edhe një bagazh shumë të gjerë, njohje dhe vlerësim për artin siç është në përgjithësi. Mirë se erdhe në postmodernizëm. Është një artist që kuptohet me ngjyrën, me elementet e popit, por mbi të gjitha ka këtë njohje të thellë, sepse ka disa emisione që trajton problemet, çështjet historisë së artit, njohet shumë i mirë i saj dhe referencat artistike nga piktura e hershme kristiane, qoftë ajo rilindjes italiane apo e Flandrës, janë përpara se Grayson të marri lapsin dhe të vizatoj në blokun e skicave. Pra, ai ka pasur, i ka brenda, kokë, po. Janë shtresa që ekzistojnë kokën e tij dhe shpesh herë të gjithë këto tapiceri nuk janë gjë tjetër veçse një lojë e hollë me referenca arti që na vijnë nga periudha të ndryshme të historisë. Po shohim këtu të parafundit ndër tapicerit, kjo është në momentin kur Tim Rakewell basi ka shitur kompaninë vet kompjuterave, është martuar edhe ka bër një prokopi, po e quajmë. Është bër një miliarder, po nuvorisht, si thon ata nga këta pasanikët, pasunarët e rinj, pra zinxhinët e rinj. E gjen veten duke shëtitur në njërën nga ato pronat e famshme dhe si shihet në tapiceri, qent janë hedhur një kafshë aristokrate, po e quaj, me prirë. Pra në shëtitjen e tij që ai bën pasi zuri shumë para, dhe pasi bleu një nga këto vilat e dikurshme, palatet rezidenciale që jeton të fistinkëria britanika, i po del shëtitje me gruan e ti, në tokat e ti, është një referencë pastër nga autori Gainsborough, një pikturë e njohur, Mr. and Mrs. Andrews, dhe në eci e si për ata i shfaqet kafsha, apo po themi dreri vjetër aristokratik. Që e shikoj është me arna në... Drerit vjetër aristokratik, na i ku imazhi, që janë lëshuar qente taksave, qente social mobility, lëvizshmërisë sociale, kapërcimit klasor, qente faturave, qente kostove të mirëmbajtjes shtëpie. Pra, a i thot, artisti që fara e vjetër e pronarve të tokave po vdesë. Kjo është diçka që ai e dokumenton, pra në dokumentarin. Në dokumentarin e dëshmon atij dhe pastaj e sjell si edhe e sjell si konkluzion në këtë vepër. Njëkohësisht me le themi metafora, por herëherë me skena të drejtë për drejta, neve në këtë ekspozitë mund të bëjmë dhe një safari në shijen dhe klasat e shoqërisë britanike. Pra, Grayson Perry na ofron këtë gjë dhe ngren dhe një pyetje shumë interesante, çfarë është shija? Çfarë është shija? Ç'është ajo? Pse vishemi? Si edukohemi, si ham, si flasim, si jetojmë? Njerëzit që zgjedhim, kush na i aprovon shijen? Dhe edhe bën një pyetje, po. Kush na i aprovon shijen që ne mendojmë se jemi shumë mirë? Dhe këto klasa, ai quhen fise. Klasat shoqërore quhen fise të shijes. Dhe nuk thot gjë tjetër vetë se mënyra si vishemi, si ndihemi, si flasim, nuk është gjë tjetër vetë se aprovimi që ne marim nga i njëti fis ku bëjmë pjesë. Nuk bënte një pyetje, ma kapi veshin ndërsa kaloja në ekspozitë atje kur thoshte se a mos vallë, ajo që njihet si shije mirë, është ndoshta shpesh shije e vjetër, vetëm për shkak se është vjetruar, bënte ai hidhte këtë dilemë pra mbi shijen e aristokratëve se çfarë ishte ajo në të vërtetë përveç se e vjetër, që mund të ishte kjo që e bënte të vlefshme. Po, natyra njerëzore dhe sot le të themi artin përgjithësi po dhe industritë që industritë e fashionit sot bazohen te kthimi, rikthimi dhe klasikia që vjen prapë në modë. Vjen po vdesin breza, ato mbesin aty të dokumentuara shijet e tyre, dizajnat i marin, i ripropozojnë si një shpikjere, mm-hmm. fundit, gjithçka e vjetër me një ambalazhim të ri. Mm-hmm. Por, ajo që po thoja është që shia në vetë vete, si që thot dhe Grayson që është një, një aprovim i fisit ku ne bëjmë pjesë, ndo njëherë nuk ka dalime. Do me thënë është bështirë thua që kjo shia keqa apo shia mirë. Thjeshtë të gjitha shijet janë pranueshme, pa ato janë të ndryshme. Dhe ndoshta me këtë duhet mësohemi. Edhe të pakrahasueshme pastaj. Edhe të pakrahasueshme, mm-hmm. kuptohet. Në rastin e shoqërisë së lartë britanike, pikrisht asaj klase që po vdes, shpesh herë ajo vilet mm-hmm. në kuptimin e të shkuar të saj. Dhe shumë gjëra që sot ripropozohen nuk janë gjë tjetër vetë se kanë qenë aty, kanë jetuar, po thjesht në një moment i ka zënë pluri. Po, dhe risillen pasaj është. Dhe risillen ashtu si kundër edhe tek klasa punëtore, që ai evidenton shumë qartë, sidomos të kulturën e bërjes tatuazheve, e flokëve, e palestrimit trupit. Që janë gjithashtu veprime tribale. Janë tribale, të gjithë to janë tribale. Po. Shumë mirë. Tapicerinë e fundit po ja tregojmë, pak nuk po ju shpjegojmë sepse duhen të shkonin ta shikoni deri në cilën datë është e hapur në. Është e hapur deri në datën 10 dhjetor. Deri në datën 10 dhjetor zotrin në Galerinë Kombëtare të Arteve Grayson Perry me kotësin e dallimeve të vogla, siç quhet në tapicerinë e fundit, shohim fundin e personazhit Tim Rakewell që ka bërë një cikël plot si ai Tim Rakewell i original i Hogartit. Edhe në këtë, por mund të shikoni në televizor, mund të dëgjoni Rubensi duke folur mbi to, por nuk ka përvojë si përvoja e të vajturit edhe të përjeturit nga pranë. Pa tjetër dhe unë, gjë rastin i ftoj, Ardashit vinë të vizitojnë, është bukur, të shojnë historinë e një personazhi në 6 tapiceri. Kjo skena e fundit, skena ku Tim Rakewell vdes. Pra, autori me qëllime ka vendosur në këtë fund, pra diku aty ku ai e nisi në një sfond të një periferie qyteti, është vrarë me një Ferrari, me Ferrarin aty, pra me Ferrarin aty ai vdes dhe në sfond duket gruaja e tij e dytë e re. Çanta e hapur Louis Vuitton, gjithë pajisjet që na tregojnë në shenjat e një shoqërie konsumiste. Pasunar. Dhe ai popullon pikërisht gjithë këtë skenë me këto shenja dhe me këto tabela BP, McDonald's. Mm-hmm. Pra vendos t'i japi fund jetës së personazhit Tim Rakewell. Nga një lindje anonime me një vdekje shumë të bujshme. Sigurisht ky vdes, po vdes si një vdes shumë i pasur, po si personazh tabloidesh tani. Si klas punëtore. Si klas punëtore, në të njëjtin vend ku lindi. Ruben Simon, falenderoj shumë për kohën sot të mëngjes. Zonë zotrinj Grayson Perry, e gjeni ekspozitën Kotësia e dallimeve të vogla në Galerinë Kombëtare të Arteve. Është atje deri në datën 10 dhjetor dhe mund ta vizitoni lirisht, një super ekspozitë duhet parë. Faleminderit Ruben. Faleminderit juve. Faleminderit. Pas pak në klubin e mëngjesit në Club FM 104 edhe në ekranin e Klan Plus, ora tani është 9:26. thunderbolts and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo Figaro. This is Club FM 100.4. Zonja dhe zotrin, mirë se keni ardhur në klubin e mëqesit në valët e Club FM në 104 edhe në ekranin e Klan Plus. Përshëndetje të gjithëve kudo që jeni. Mirëmëngjes. Në punë, në shtëpi. Bundera. Kishte një moment të sikletë. Një sekondë, kam një tjetër tash që të ulet. Okej, okay, ul. Më but. Okej. Okay. Sot është 14 nëntor, është dita botërore e diabetit. Gjithashtu, diabeti është një sëmundje kronike serioze që mund të prek të gjitha moshat, prandaj duhet jeni të vetëdijshëm për simptomat e mundshme dhe të vizitoni mjekun tuaj të familjes nëse keni njërën nga këto simptoma. Etje e shtuar, urinim i shpesh gjatë ditës dhe natës, tharje goje, shtim oreksi, por që shoqërohet me humbje peshe, lodhje më tepër se zakonisht, dhimbje stomaku, shikimi mjegullt, mungesë theksuar për shëndrimi, birje e duarve ose këmbëve, plak të ndryshme që mezi mbyllen dhe infeksione nga më të ndryshmet. Keni parasysh miqdashu që diabeti prek 1 ndër 8 persona të rritur në Shqipëri, kështu që nuk është një shaka. Edhe mund të prek të gjitha organet e trupit tuaj. Po i bie një nga ne, domethënë të marrim në studio ngjitur një nga nesh me diabet. Jo, një nga nesë është me diabet. Tani, orta, nuk e di më ta për momentin. Asnjë nga nesë është me diabet, me qira fjalën e jemi vetëm 5 këtu. Që jemi mund të jemi 5 pa diabet. Studion ngjitur. Na të marrim dhe studion ngjitur. Po mirë, ja, edhe Orgesa që është aty 6 dhe Jona 7. Dhe Jona 7. Mm-hmm. Rudi 8. Duhet e Rudi pra edhe një që të ketë. një nga nesë do të ketë diabet tash. Po ne jemi të gjithë të rritur. A ke të drejtë, po edhe fëmijët i prekin. Është një të rritur. Rudi s'është rritur. Jo. Jona s'është rritur, un po dihet. Obez ka njëri këtu s'ka. Hidhet poshtë. Fatmirësisht jo. Bie si teori. Faleminderit Olta. Megjithatë kujdesuni miqdashur për simptomat e diabetit. Është shumë e rëndësishme. Dhe ka lidhje me të ngrënit sigurisht. Po edhe një. Dhe jo vetëm. Një simptom ishte që të bëj shumë. Çiçi. Po. Mhm. Çfarë natën pra? Ditës dhe natës. Natën shohin gjithë. Jo. Pasi farmoshe. Më shumë se një herë. Unë akoma shohem, thonë drejt. Moshën tonë nuk është normale. Prit pa prit tani. Po vaje. Në moshën tonë do filloj ieri, se edhe ne. Mirë, ai kisha. Ecim. Po pra. Mos qesh jeri. Ecim jeri. Ndërkohë, unë nuk e. Zonë zotrin, kemi një fitues, kam përshtypjen lidhje me. Po dëgjonim këtë radio, po përgjonim këtë radio. Çe dëgjoni tani? Është radio me muzikë. Ne pyetëm nga cili qytet vin këta tinguj. Und die beste Musik. Radio Köln. Në Gjermani. E kanë gjetur, është nga Kölni, miqdashur. Është Marsida fituese 145, mbaron numri, fiton një dhuratë nga Electronic Line. Është bravo. Radio Kölni në Gjermani. Ishte një moment i vogël që e tha. E dëgjova në fundfare. E di. Se dia që, o ja shikoj edhe kënga që janë gjermanisht. Sa shpesh na bie dëgjojmë rock në gjermanisht altin, ma ngri atë çikzan. Po kurse është shumë altin. Alles so wie immer, so als wäre alles, alles, alles. Sehr gut, sehr gut. Faleminderit, faleminderit. Atëre. Olta, kemi fitues? Po pra, i dham pra. E dham pra. Jo, për të tjerë, për censurën kanë fjalën tani. Për censurën jo, po kanë gjetur Valbonën pra, që bravo Valbonën e gjetët. 950 i mbaron numri i lirit, fiton 2 bileta për në Cineplex. Ndërkohë për censurën i është afruar dikush, por i është afruar dikush, por nuk e ka gjetur dot. Le ta ndihmojmë ato dikushin dhe dikushet e tjerë. Miqdashur, ka 4 durata nëse ju jeni të saktë me përgjigjen e censurës. Një fjalë që Altini e ka fshir, është një vend, është një vend ku të gjithë, në përgjithësi njerëzit duan të shkojnë. Po, të kjo vend, ka që cedurojnë do të, por në përgjithësi njerëzit duan të shkojnë të kjo vend. Dëgjoni pak. Mënyra si po shtrëngohet muskuli i zemrës, tregon se po kalon një krizë hipertensioni. Është e njëjta gjë që i ndodhi një njeriu në... Një njeriu në... Në... Pip. Po e ndimoj pak. Në parashut. Në vend si ky, ka praktikisht në çdo kontinent. Në çdo vend. Po thuaj sa. Po thuaj sa. Në çdo vend. Në Shqipëri ka. Po, edhe të bukura madje. Shht. Kaq. Vendi nuk janë vajzat. Është një gjë tjetër që është gjithashtu të bukura në Shqipëri. Apo jo, Jeri? Fatmirësisht. Çfarë ishte ai çuni meksikan? Po më tregoj për një çun meksikan. Pak më herët. Pam, që është 10 muajsh, në fakt e ka emrin Luis Manuel Gonzalez. Bravo Luis. Por është vetëm 10 muajsh dhe peshon 28 kg dhe mjekët nuk e dinë arsyen sepse. 28 kg dhe është vetëm 10 muajsh. 10 muajsh. Çuni im u bë 6 vjeç, kam përshtypjen unë nuk arrit akoma 28. Ose mund të jetë. Ora aty afër po, se kam peshuar ato kohë fundit. Megjithatë mjekët janë befasuar nga ky rast sepse nuk gjejnë dot arsyen e rritjes te ky fëmijë, edhe pse gjatë lindjes ai ka lindur 3.5 kg, por çfarë ka ndodhur është me kalimin e muajve, pra pas 2 muajsh që ai erdhi në jetë, peshonte 10 kg dhe deri tani në muajin e 10 ai ka shtuar edhe 18 kg të tjerë duke pasur një pesh prej 28 kg-sh. Megjithatë, Luisi kur e sheh mendon se mund të jetë nga ata fëmijët llupsa që vetëm han gjithë ditën. Por jo. Nuk ka. Në fakt jo. Ai ushqehet si çdo fëmijë tjetër i moshës së tij. Po falim, po thua mua që ai ha ushqim vetëm si çdo fëmijë tjetër në moshën e tij. Nga i vjen gjithaj shëndet? Po pra, nuk dihet ende arsyeja dhe mjekët. Po normalisht ka një matematikë të kalorive, njerëzit e kanë citur këtë. Jo, kjo është 3000 kalori në ditë normalisht do shëndoshet. Është lajm i çuditshëm dhe ka bërë buj gjithandej nëpër media të ndryshme, në vende të ndryshme të botës. Sepse pikërisht ai është parë dhe nëna e tij thotë që ai ushqehet si çdo fëmijë në kur është 10 muajsh, pra nuk është se ha gjatë gjithë ditës apo konsumon dhe ka uri gjatë gjithë kohës. Prandaj është një rast i veçantë që nuk e din ende se çfarë po ndodh. Është një ka dyshime se çfarë mund të jetë. Quhet sindroma Prader-Willi, që jep pikërisht një gjendje të tillë dhe mendohet që është genetike. Që fëmijët kanë oreks në këtë rast, mjekët thonë që kur është kjo sindrom, fëmijët kanë oreks të jashtëzakonshëm, kanë muskuj të dobët dhe kocka gjithashtu, por Luisi bën dallim në krahasim me këtë lloj sindrome sepse nuk ka këtë lloj oreksi që mendohet të kishte. Ende nuk dihet. Ka probleme shëndetësore serioze, kuptohet, sepse një moshë kaq të vogël dhe me një peshë kaq të jashtëzakonshme nuk mund të ketë sjelljet si gjithë fëmijët e tjerë. E kushtëzon ecje, e kushtëzon në zvarritje, pra nëse një fëmijë 10 muaj është në rrotullim, do ta quajë kombat dorës, Luisi nuk mund ta bëjë. Në kolotumba, në kolotumba. Dhe shumë e shumë gjëra të tjera. Shumë faleminderit. Shëndet Olta. Fjalë vërtet Olta, të shtiu më dashur këtu në klubin e mëngjesit. Në fakt po mendoja ato njerëzit të shëndosh që thon, po s'po të psojmë dot, më edhe ujë po më ngjit këtë kohë. Po. Kështu që kështu duhet të jetë edhe rasti i këtij. Ka, unë e dëgjova njëherë këtë, se është shpreh që thonë edhe kur pi ujë shëndoshëm. Po pra. I tha njëra. Ky është një justifikim. Ishte tjetra që vinte kështu. Shëndoshëm në grup bar frit. Shëndoshëm. Po, i tha tjetra. Kthehemi pas vak klubin e mëngjesit në Klara dhe mban. Kthehemi pas. Dhe kënga e ditës për sot. Po, zonja Zotrin, kur dëgjon këtë këngë duhet dërgosh një mesazh në 069 20 70 222. Fiton një dhuratë Arsi 213 i mbaron numri, fiton dy bileta për në Cineplex. Bravo Arsi. Arsi, bravo. Bileta për në Cineplex. Super. Kështu pra, pak nga pak, dale me nga dale, slowly slowly, piano piano, avash avash, kemi arritur në fund programit edhe për ditën e sotme. Ky është programi që quhet Klubi i Mëngjesit, Tunde, Shkunde dhe Lëkunde, sepse këtë synon që të bëjë në radio në valet FM 100.4, e gjithashtu edhe në ekranin e Klan Plus. Kështu që shpresojmë të kemi tundur, shkundur dhe lëkundur, sado pak, në këtë mëngjes. të paktën shkundur, tundur dhe lëkundur një pjesë të trupit, jo gjithë trupit, zemrën. E kam fjallën. Zemrën. Jeri. Tam. Edhe kaq. Orkestra Zaimi do të vi, mbas pak ajo ka Music Box, po ne e kemi arritur limitin, miq dashur. Vajzat i kemi fituese për ditën e sotme. Çunat i kemi të lumtur. Se jo aq më sa duket. Kan gocat sipër dhe gjithashtu. Dhe kemi një fitues për censurën që sapo më ja të ardhur. Kohë, oh, bravo. E kanë gjetur. Turi dhe ka thën plazhe. Sakt. Mënyra si po shtrëngohet muskuli i zemrës tregon se po kalon një krizë hipertensioni. Është e njëjta gjë që i ndodh një njeriu në plazh. Për turin kemi një kontroll të plot mjekësor nga Spitali Amerikan, dy shishe nga kantina e bijeve Gjergj Gastrioti Skënderbeu Durrës, një dhuratë nga Electronic Line dhe dy bileta për në Cineplex. Në besnik. Baroi Olta për sot. Bravo. Faleminderit Olta. Ndërkohë ti çfarë kënga? Lordi Greenlight. Super gjë. Ne do ta thyejm tani, do të kthehemi nesër. Ju lëm takim në orën 7 këtu në këto val, në këtë ekran. Ciao. Mirupafshim, kalofshi bukur. I know about what you did and I wanna scream the truth. She thinks you love the beach, you're such a damn liar. Well, those great whites, they have big teeth. Oh, they bite you, that you said that you would always be in love. But you're not in love no more. Did it frighten you how we kissed when we danced on the light of floor? On the light of floor. But I hear sounds in my mind. Brand new sounds in my mind. But honey, I'll be seeing you. Up in a different bedroom, I whisper things, the city sings them back to you. Well, those rumors, they have big teeth. Oh, they bite you, thought you said that you would always be in love. But you're not in love no more. Did it frighten you how we kissed when we danced on the light up floor? On the light of floor. But I hear sounds in my mind. Brand new sounds in my mind. But honey, I'll be seeing you. Come get my things, but I can't let go. I'm waiting for it. gets lonely, find me something to believe in. Baby, I'm blind. The world's gone mad, now find me something to believe in. Maybe I'm blind. See, I've been waiting for so long, waiting for so long. See, I've been waiting for so long. Why does it always seem so wrong? Oh, it seems so long. See, I've been waiting for so long. Tell me who is gonna be there for you. What to do is gonna come back to you. Tell me who is gonna be there for you. What to do? I've been waiting for so long. Tell me who is gonna be there for you. What to do?